NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie is bezig met de ontruiming van een schoolgebouw in Eindhoven vanwege een incident vanmorgen. De politie heeft het over een schermutseling met een mes, waarbij iemand lichtgewond raakte aan een hand. Het lijkt niet te gaan om een bewuste actie die op de school is gericht, maar omdat de politie vermoedt dat de dader nog in het pand zit, wordt het schoolgebouw ontruimd. Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drone- en raketaanvallen. Daarbij vielen in de Oekraïnse stad Kharkiv tenminste 4 gewonden en er werd kritieke infrastructuur beschadigd. Een Nederlandse arts verkocht via Marktplaats recepten voor Ozempic, schrijft RTL Nieuws. Het diabetesmedicijn is populair onder mensen die snel willen afvallen. Kopers konden de medicijnen zonder medische controle ophalen bij de apotheek. Deskundigen noemen dat gevaarlijk. En in Rotterdam moeten 1100 mensen vandaag tijdelijk hun huis uit. Onder een van de huizen ligt een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die de explosieve opruimingsdienst vandaag gaat ontmantelen. Het weer, stapelwolken, in het binnenland ook een bui. Vanmiddag een mix van wolken, zon en buien. In het westen blijft het helemaal droog en het wordt 16 tot 19 graden. ANWB verkeersinformatie. De dagelijkse files worden nu snel korter. Ongelukken veroorzaken nog wel veel vertraging her en der. En het is wat drukker in de grensstreek door een Duitse feestdag. Vooral op de A12 merken we dat. Vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en knooppunt Velperbroek nu 15 kilometer file met een half uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Nu 7 kilometer file met een uur vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Het loopt daar ook nog vast op de A22 vanuit Beverwijk voor knooppunt Velzen. De vertraging is daar 3 kwartier. Verder was er een aanrijding op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt Het Vonderen. Daar staat nog file vanaf Linnen, 5 kilometer met een half uur vertraging. Maar de weg is daar wel weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is hoogleraar sport en recht Marjan Olvers. Goedemorgen Marjan. Goedemorgen. Je hebt onderzoek gedaan naar wangedrag rond voetbalstadions dat helaas ook nu weer of eigenlijk nog steeds actueel is. In Utrecht ging het weer mis afgelopen weekend. Ja. Over hoe het kan dat dat nog altijd misgaat, ondanks alles wat er al aan maatregelen is genomen, praten we zo meteen. Voor het mediaforum alvast hier aan PH-redacteur Freek Staps. Welkom ook, Freek. Goedemorgen. We zagen gisteren dat Caroline van der Plas vooralsnog niet de beloofde potten in Brussel kon breken. Maar het gaat natuurlijk vooral om het investeren in relaties. Formeel zegt de Europese Commissie dat het een constructief gesprek was. Maar achter de schermen horen we dat de ontvangst vooral uit beleefdheid was. Stond BBB in dit geval vooral voor Brussel, bezoek en beeldvorming? Dat zometeen in het mediaforum. Maar we beginnen in Stand.nl met een nog altijd heikel onderwerp op de werkvloer. Werkgevers moeten standaard menstruatieverlof aanbieden. Deel uw ervaring. 0800-1101. Voor mij hoeft het niet hoor. Het lijkt mij een uitstekend idee. Onzin. 1 of 2 dagen verlof omdat je menstrueert. In sommige landen is dat al heel normaal, in Nederland niet. Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze op het werk menstruatieverlof moeten aanbieden. 1 op de 5 vrouwen heeft zoveel last van de menstruatie dat ze bijna elke maand nu thuis moeten blijven. Dan moeten ze zich dus ziek melden omdat er geen regelingen zijn. Blijkt het onderzoek van 1 vandaag. En YouTube-kanaal Spot On onder ruim 2100 menstruerende vrouwen. Lastig voor de werkgevers ook weer. Hè? Ik denk dat werkgevers dan minder vrouwen in dienst gaan nemen. Want dat is een reden om te zeggen, ik neem wel een kerel, want die wordt niet ongesteld. En stel je ervoor dat de mannen menstruatieproblemen zouden hebben? Ja. Nou. Oh, dan wordt er geklaagd. Het komt. Au. En het gaat weer. Is dat ook hoe vrouwen dat ervaren? Ja. Marjan Olvers is spraakmaker vandaag. Marjan, wettelijk vastleggen zou natuurlijk kunnen, zodat het ook echt een juridische basis heeft. Maar is dat ook verstandig? Is dat nodig? Ja, ik hoor dit ook vanochtend voor het eerst. Moet je even over nadenken. Denk, ik ben in de regel niet altijd meteen voor wetgeving. Want je gaat toch wel weer iets helemaal verbijzonderen en dergelijke. Ik vind het wel heel belangrijk dat het bespreekbaar wordt. Maar wellicht kun je dit wel op de cao-tafel aan de orde stellen. Want het is wel zo dat een heleboel vrouwen daar ernstig onder lijden en een beetje respect en begrip onderling. Mm-hmm. Dat dit gebeurt, dat sommige vrouwen zelfs ondanks die pijnen toch aan het werk zijn. Ja, daar voel ik wel wat voor. Maar wetgeving, dat zie ik niet zo direct. Nee. Want nu moeten vrouwen zich ziek melden, dat is ook niet niks. Dan ben je dus heel vaak ziek. Ja. Vinden werkgevers ook niet leuk? Uiteindelijk gaat het erom wie is je werkgever en hoe ga je daarmee om. Dus het allermooiste is dat je zou kunnen zeggen dat er begrip is en dat je zegt, joh, ik heb hier heel veel last van. Dat je dat ergens bij iemand neer kan leggen in de organisatie die dat weet en dat het begrip er ook is. Maar of je dat begrip gaat afdwingen met wetgeving, dat zie ik niet zo zitten. Freek Staps, we kunnen er niet omheen. Je bent een man. Ik ben een man. Je bent een werkgever. Jij zei net. Je mag het hardop zeggen. Ik schaam er niet voor. Audioblokje zei je. Weet je hoeveel mannen hiermee bezig zijn? Nul. Ja, precies. Ik ben ook heel blij dat je net zei dan wordt er soms gezegd, dan moeten vrouwen zich maar ziek melden. Maar volgens mij vergeten heel veel mensen dan dat vrouwen niet ziek zijn, maar vrouw zijn. En dus ik denk dat het proberen op te lossen in meld je maar ziek die dagen geen goede oplossing is. En ik denk zeker dat werkgevers gewoon met hun werknemers moeten gaan praten van hoe kunnen we dit zo regelen? Dat misschien het standaard uitgangspunt is, je hebt een x-aantal dagen per maand dat je niet komt werken. Want je kan dus ook gewoon niet werken. Hè? Laten we dat ook eerlijk zeggen. Dat weten mannen denk ik niet zo goed. En dat zullen we ook nooit weten hoor. Dat moet je ook dat moet je erbij zeggen. Maar dat moet je wel wat beter regelen. En hoe gaat het bij het ANP? Is daar iets voor geregeld? Nou, in ieder geval de afgelopen paar uur en ook dat ik weet dat we het hierover gaan hebben, heb ik me wel zelf afgevraagd, jeetje, waarom hebben we hier eigenlijk zo kort maar over nagedacht? Ik denk dat dit een onderwerp is. Ik ben in ieder geval blij dat dit heel erg uit de taboesfeer begint te komen, want dat verdienen vrouwen volgens mij. En dit gesprek moet nog wel beter gevoerd worden. Ik denk bij het ANP, maar ook bij heel veel andere organisaties. Want hoe vaak heb jij een gesprek gehad met een vrouwelijke werknemster die zei, ik heb zo last van mijn menstruatie, Freek? Ja, nul. Nul. En dat vind ik natuurlijk heel jammer. Punt 1, omdat je dus uit de taboesfeer wil halen, omdat het namelijk ook helemaal geen taboe zou moeten zijn. Vrouwen menstrueren. Ja. Het ingewikkelde is ook wel dat niet iedere vrouw er last van heeft. Hè? Dus dat maakt het ook wel weer ingewikkeld. Ook als je generieke wetgeving gaat maken. Er zijn ook een heleboel vrouwen die fluitend gewoon de hele maand doorgaan. Ja. Maar we moeten vooral even aandacht besteden aan die vrouwen die echt bijna kapot gaan. Ik kende ook dat soort werknemsters en dat was echt heel verdrietig om te zien. Ja. Nou, we hebben laatst, want na de menstruatie komt natuurlijk ook nog de overgang. En we hebben laatst een deskundige van buiten naar binnen gehaald. Om eens gewoon te praten over hoe ga je om met de overgang op je werk. Hoe ga je om met vrouwen in de overgang? Wat kunnen vrouwen doen om dat proces minder ingrijpend op hun werk te laten zijn? Ja, we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Charlotte Goulmy zegt, als je veel pijn hebt en je ziek voelt, dan meld je je ziek. Dat kan soms gebeuren, maar standaard. Nee, onzin. Riet Austi schrijft in de Radio 1-app, mijn dochter werkt in de horeca. Daar is de eerste ziektedag voor eigen rekening. Daarom moet ze regelmatig extra uren maken om de gemiste uren in te halen die ontstaan zijn door extreme menstruatiepijn. Wel besproken, maar de CAO is CAO. Vind ik niet kunnen, dus wetgeving voor maken. Een gynaecoloog kan verklaring afgeven. En Gerard Brummer zegt, ik heb de indruk dat als ook de man gezegend zou zijn met het fenomeen menstrueren, dit menstruatieverlof er al lang geweest was. En Sandra Verbrugge zegt, als vrouw die al een tijdje meeloopt, zou ik willen zeggen, generaties vrouwen hebben al gewerkt in het gezin en of in een baan en hun menstruatie erbij normaal gevonden. Bertonie Boer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent gynaecoloog met een specialisme voor menstruatieklachten. Deed daar ook onderzoek naar. Laten we eens even kijken naar die klachten. Wat voor klachten zijn dat? Ja, we hebben een aantal jaar geleden een groot Nederlands onderzoek uitgevoerd. Een enquête waar ruim 42.000 vrouwen op hebben gereageerd. En daarin zagen we dat met name heel veel vrouwen in meer of mindere mate last hebben van menstruatiepijn. Dat was ongeveer 85%. En ongeveer 80% gaf aan last hebben van psychische klachten tijdens of net voor de menstruatie. Vermoeidheid kwam ook heel veel voor, ongeveer 70% van de vrouw. Ik hoorde ook net de werkgever zeggen, ja, wij zien dat misschien niet zo in verzuim. Nou, dat zagen wij ook. Echt een klein aantal van deze vrouwen meldt zich maar ziek. Maar het overgrote deel gaat gewoon werken, maar is minder productief. En denk ik, dat is de categorie waar we het over moeten hebben. Want dan gaan werkgevers ook begrijpen van waarom moet ik hier veel meer aandacht aan geven. Ja, regelmatig gaan vrouwen dus met die klachten naar hun werk. Wat voor effect heeft dat op hun werk? Zegt ze zijn minder productief, maar ze werken wel. Ja, dat hebben wij dus ook gevraagd. Schat nou eens in hoeveel arbeidsverlies je nu hebt. Dus stel bijvoorbeeld je gaat 10 dagen werken, terwijl je aangeeft ik ben maar 50% productief. Dat staat dus voor 5 dagen arbeidsverzuim. En als je je ziek meldt, dat ziet de werkgever wel. Maar als een vrouw natuurlijk 10 dagen per jaar komt werken, terwijl ze maar de helft kan doen, dan ziet de werkgever dat niet direct terug. Dus wij kwamen op een berekening dat gemiddeld in die groep van 42.000 vrouwen ongeveer 9 dagen per jaar productiviteitsverlies is. Oh ja. Door dus dat ze gewoon minder kunnen doen op hun werk. Waarom is het belangrijk voor werkgevers om dit te weten? Nou, A natuurlijk, ja, ik denk ook vanuit het adagium van goed werkgeverschap. Hè. Je wilt, je geeft ze ook je geeft mensen ook een goede stoel om op te zitten. Dus dat is allemaal wel goed geregeld. Maar hieromtrent wil je natuurlijk ook zo goed mogelijk de dingen organiseren. Ik denk ook dat je daar heel veel voor terug kan krijgen als werkgever. Uit ons onderzoek kwam ook dat heel veel vrouwen toch meer flexibiliteit willen in hun taken rondom de menstruatie. Gelukkig is dat rondom thuiswerkregelingen na corona is dat al iets verbeterd. Maar ik denk dus dat dat vanuit het werkgeverschap en ook als je gaat berekenen wat het kost als je er helemaal geen aandacht aan besteedt. Ja, dat dat snel terugverdiend is. En bent u voorstander van een menstruatieverlof? Misschien al dan niet wettelijk? Nee, daar ben ik zelf geen voorstander van. Ik denk, je gaat een onnodig stigma creëren. Niet alle vrouwen hebben dit nodig, hoorde ik mevrouw Olvers net ook zeggen. Ik hoorde ook iemand zeggen, een gynaecoloog kan verklaring afgeven. Ja, daar zie ik ook wel tegenop. Dan kan ik dus 100 verklaringen per jaar gaan schrijven. En dan moet ik gaan beslissen wie heeft het wel nodig en wie heeft het niet nodig. En dus dat, ik denk dat dat allemaal echt te veel onrust geeft. Dus ik ben niet strikt voor een verlof, maar wel voor meer aandacht hiervoor. Ja, en hoe ziet die aandacht er dan uit in de praktijk? Want ik kan me voorstellen, als ik dit bespreekbaar zou maken met mijn werkgever, dat hij op een gegeven moment ook denkt, heb je haar weer met haar met haar menstruatiepijn? Dat kan ook, toch? Kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. Tuurlijk. Heb je ook stigma? Dan heb je ook een stigma. Dus ik denk ook dat je dat niet als individuele vrouwelijke werknemer zou moeten gaan opnemen. Dat moet je natuurlijk gewoon als de hele groep doen. En het liefst vanuit de werkgever. Bedrijfsartsen zouden daar een rol in kunnen spelen. Want die zien natuurlijk wel de reden van ziekmelding. En let ook op, in ons onderzoek kwam ook dat maar 20% van de vrouwen was eerlijk over de reden van ziekmelding. Dus ze hebben misschien heel veel andere ziekmeldingen als werkgever die helemaal niet op de radar zijn dat het door menstruatieklachten komt, omdat die vrouwen dat er niet bij hoeven te zeggen. Dank u wel, Berto Niebuhr, gynaecoloog. Valerie Bos is van het advies- en campagnebureau van Loof. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een manier gevonden om het onderwerp menstruatie bij jullie opdrachtgevers dan bespreekbaar te maken. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, wij zaten zelf op kantoor met alleen maar vrouwen die allemaal menstrueren. En het viel ons eigenlijk op hoe weinig ruimte we er zelf voor vroegen. Je meldt je dan al gauw ziek inderdaad, maar eigenlijk ben je helemaal niet ziek. Je hebt wel minder energie en pijn, et cetera. Dat werd ook net benoemd. Maar je kunt prima vaak een aantal uur werken. Dus toen dachten we, nou, wat nou als we die ongesteldheidsdagen onze golden days noemen? Dat klinkt meteen veel gezelliger. Ja. We zien, om ons heen werd het gesprek nauwelijks gevoerd. Dus we hebben een setje kaarten bedacht als een soort zogenaamde gespreksstarters over het onderwerp. Die hebben we op onze website gezet, dus iedereen kan die gratis downloaden. En ja, dan hopen we eigenlijk dat de mensen die hiermee rondlopen zelf op hun werkvloer daarmee het gesprek aangaan. En wat voor vragen staan er dan op? Nou, bijvoorbeeld, hoe voel jij je als je menstrueert? Praat je hierover met collega's? Is dat vanzelfsprekend of niet? Wat heb je nodig tijdens je menstruatie? Of schaam je je? Eigenlijk is dat bedoeld om wat compassie te krijgen, zodat als je bent doorgelekt tijdens een meeting op kantoor, dat je dan niet kapot schaamt, maar gewoon kan zeggen, hey jongens, sorry, kan iemand me helpen? Ik moet even naar huis. Ja. En dan werk je thuis gewoon weer verder. Maar wel interessant om te horen dat u dus op een kantoor werkt met alleen maar vrouwen en dat het zelfs daar niet echt een lekker bespreekbaar onderwerp is. Nee, want je zegt toch al gauw, ja, ik voel me een beetje ziek, of ik voel me niet helemaal lekker. Terwijl, ja, je bent eigenlijk helemaal niet ziek. Je bent ongesteld. En dat mag je gewoon zeggen. En dan snapt iedereen het ook. Ja, ofzo. Ja. En moeten werkgevers wat u betreft ook een standaard in menstruatieverlof aanbieden? Nou, ik zou zeggen, kom maar op, want daarmee maak je de weg vrij voor heel veel andere emancipatievraagstukken. Maar als dat niet haalbaar is of het er niet gaat komen, zou mijn oproep zijn, ga het gesprek aan, vraag iemand om hulp. En het hoort gewoon bij, geen schaamte. Ja. Ja. En lukt dat ook wel een beetje dan bij die gesprekken? Want ik kan me toch ook voorstellen dat dat nog steeds ingewikkeld is. Is ook ingewikkeld. En dat is dus ook niet in één keer op te lossen of met één gesprek of een pakje kaarten op te lossen. Maar je moet wel beginnen. Je moet wel het initiatief nemen. En ook een man kan het initiatief nemen. Dus iedereen kan zo'n kaart op kantoor neerleggen of op de wc of in een teammeeting. Oh ja. En zeggen, hey, zullen we dit er gewoon een keer bespreken? Heel, heel luchtig. Dank u wel, Valerie Bos. Freek Staps, goed idee? Ja, ik zat meteen aan te denken dat ik even contactgegevens wil om die kaarten misschien uit te kunnen wisselen. Ja, zodat je dus iedereen echt bewust is dat dit bestaat. Nou ja, ik vond en wat wel... de gevolgen daarvan kunnen zijn ook nog. Hè? Want dat doorlekken bijvoorbeeld is wel een heel goed voorbeeld. Dat is heel ongemakkelijk voor een vrouw. Nu zit je op je werk, moet je misschien naar een meeting, wil je even naar huis? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook niet zo'n... Bij ons zijn er allemaal gratis producten op ons werk beschikbaar. Maar ik moet er ook niet aan denken dat ik elke dag geconfronteerd word met dit probleem, dat er ook ergens een kaartje ligt. Die kwartet over de menstruatie. Ik heb zoiets, ja, het is heel belangrijk dat we het erover hebben. Het is echt iets wat nu geagendeerd is. Heel knap. Mm-hmm. Maar we hoeven ook niet te overdrijven. Nou ja, wat de mensen thuis niet kunnen zien is dat er nu twee vrouwen indringend naar mij kijken. Dus alsof kom maar door. Ja, oh ja, nee, nou dan, maar dan zeg ik, ja, we hebben inderdaad ook menstruatieproducten sinds kort bij ons op het toilet liggen. En we dachten van tevoren, oh, dat wordt een ding. Misschien wel wat je terecht zegt, maar dat wordt dus helemaal geen ding. Juist dat je het normaliseert is volgens mij de situatie waar we heen moeten. Ja. Dus laten we in ieder geval dit gesprek beginnen. Of dat nou met die kaart is, zoals die mevrouw Bos net zei, of een andere manier. Het is al wat eerder ingezet, hè? Want die gratis producten waren gewoon een aantal jaar geleden er ook gewoon niet. En dat er is, vindt iedereen nu ook redelijk normaal bij werkgevers. Het gaat ook om het besef, in ieder geval bij de mannelijke kant dan, dat het er is, dat het aanwezig is. Ja, en we brengen persoonlijk... het op de CEO. Ik vind echt dat de CEO-sluitende partijen hier best aandacht aan kunnen geven. Dan hoef je geen wetgeving te maken, maar wel hoe ga je hiermee om? Een stuk begrip is natuurlijk belangrijk. Ja, nee, maar persoonlijk voorbeeld, ik moet wel eens draaien natuurlijk voor televisie. En dan maak je lange uren ook op straat. Mm-hmm. En ik was een keertje ongesteld. En op een gegeven moment zei ik, jongens, ik moet even zo naar het toilet. En ik doe het netjes. En er kwam, niemand voelde de enige druk. En op een gegeven moment zei ik, moet echt nu even naar het toilet. En we gingen nog heel even dit, we gaan nog heel even dat. Op een gegeven moment zei ik, ik ben nu aan het doorlekken. Ik moet nu echt naar de wc. En dan dacht ik, moet dit doorbreken. Zeiden die mannen allemaal, daar waren we ons helemaal niet van bewust. Ja, natuurlijk. Ja, nee, we gaan nu meteen. Maar ik was dus wel, ik werd gedwongen dus om dat te zeggen. En de reactie was fantastisch hoor. En het is allemaal geregeld. Maar ik moest het wel zover laten komen, snap je? Ja. Ik moest wel het ongemak even opzoeken. En daar wil je eigenlijk vanaf, toch? Ja, tuurlijk, daar willen we doorheen. Ja. Ja. Ilse Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Even lekker mijn eigen doopsel licht op de lommetje. Ja, heel goed. Lekker dit. Ja, goed. Luchtig. Projectleider bij FNV. De stelling vandaag is, werkgevers moeten standaard menstruatieverlof aanbieden. U bent daar niet per se voor, hè? Nee, als FNV zeggen we van het is inderdaad heel belangrijk om het bespreekbaar te maken. Om goede afspraken te maken in cao's, zoals ook al werd gezegd. Maar elke vrouw is anders en een generieke regeling als verlof is misschien ook niet het meest passend. En wat ik heel interessant vond is wat het voorbeeld wat je net gaf, hè, over toegang tot toiletten. Mm-hmm. Dat is nou ook echt iets wat wij terug horen van onze leden. Dat soms echt heel moeilijk is, bijvoorbeeld in de vervoerssector of op kleine start-ups. Ja. Van allerlei plekken krijgen we die verhalen terug. Dus wij willen eigenlijk betere afspraken maken in cao's, op meer plekken. Want het is echt nog niet zo dat er overal gratis menstruatieproducten zijn of dat het bespreekbaar is. Ja. Sterker nog, wij horen juist heel veel verhalen dat niet zo is. Mm-hmm. En dan moeten natuurlijk ook die cao-afspraken goed nageleefd worden. Ja, je hoort dus argument heel vaak, ik ben bang voor arbeidsdiscriminatie als ik er die heel vaak over ga hebben. Hoort u dat ook? Ja, dat is natuurlijk... eigenlijk wel een beetje een catch-22, hè? Want er zijn steeds meer vrouwen op de werkvloer. De werkvloer is op dit moment gewoon nog niet helemaal ingericht voor vrouwen. Vrouwen menstrueren nou eenmaal. Dus eigenlijk zou het natuurlijk heel raar zijn dat als je iets regelt voor vrouwen, dat arbeidsdiscriminatie in de hand werkt. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad wel zo. Hè? Dat is het stigma waar het ook al over ging. Dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Het moet niet zo zijn dat werkgevers denken, oh, een vrouw, lastig. Mm-hmm. En wat ook heel belangrijk is, en dat krijgen we ook wel veel terug. Elke vrouw is anders. En voor elke vrouw is iets anders belangrijk als het hier om gaat. En daarom is die maatwerkafspraken in cao's zijn zo belangrijk. En voor de een is het andere kleren kunnen dragen op je werk. Voor de ander is het misschien een dag thuis blijven. En dan is het ook heel belangrijk dat er afspraken zijn over bijvoorbeeld dat je naar je bedrijfsarts kan als je chronische klachten hebt. Mm-hmm. En dat je dan een soort, dat je niet elke keer bij je werkgever hoeft aan te komen met dezelfde verhaal. En dat kan ook helpen om het stigma eraf te halen. Een soort maatwerk-CAO? Ja, dat doen we ook bij bijvoorbeeld, daar hebben we al in de kinderopvang bijvoorbeeld geregeld. Dat je met je werkgever het gesprek aan kan gaan met je manager. En dat je bijvoorbeeld op dagen dat het echt niet gaat, dat je bijvoorbeeld wat thuis kan werken. Of dat je andere werkzaamheden kan doen, bijvoorbeeld op de kinderopvang. Ja. Of dat je iets meer rust kan nemen. Op die manier kan je eigenlijk met je manager kijken wat is er mogelijk en wat is er niet mogelijk in die dagen. Dank Ilse Smit, projectleider bij FNV. Sylvana Franke Belfi is personeelsplanner bij de NS en kaderlid ook van FNV. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. U heeft zich bij de laatste CAO-onderhandelingen ingezet voor menstruatiemaatregelen. Geen verlof dus? Nee, dat klopt. Inderdaad, maatregelen. Wij zijn met een kadergroep betrokken bij de CAO-onderhandelingen met NS. En een aantal vrouwen in die kadergroep zeiden van ja, wij willen nu eigenlijk wel eens inderdaad het taboe doorbreken. En we hebben een tekst voorgesteld. Wij willen menstruatiemaatregelen en menstruatieproducten op de werkvloer. En NS ging daar eigenlijk gelijk mee akkoord. Dus een paar weken geleden is de CAO akkoord bevonden op alle andere issues. Maar dit issue dat stond eigenlijk al gelijk vast. Ja. Dus er zijn nu ook producten bij u op het werk. En wat voor maatregelen zijn er nog meer? Ja. Nou, maatregel is inderdaad het gesprek aan te gaan met je leidinggevende. Binnen NS hebben we natuurlijk veel verschillende functies waarin vrouwen werkzaam zijn. De vrouwen werken op kantoor, dus dan het aanbod om thuis te werken. Of veel vrouwen werken in onregelmatige tijden. Dus mm-hmm. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld aangeven van ik ben 's morgens wat moeilijker op gang te komen. Kan ik een late dienst krijgen? Of bijvoorbeeld de loketisten. Dus die werken een paar uur binnen en een paar uur buiten op de perrons om service te verlenen. En ik kan me zomaar voorstellen dat als je ongesteld bent, dat je zegt van joh, mag ik een dagje binnenwerken? Oh ja. En om dan aan de balie te zitten. Dus gewoon het gesprek aan te gaan met je werkgever. Mm-hmm. En daar maatwerk in te vinden. Ja, en u kreeg vooral steun van jonge mannen, begrijp ik. Absoluut, ja, dat was het verrassende. Ja, dat was heel erg leuk. Heel veel jonge mannen die zeggen van ik herken dat aan mijn zusje. Of ik weet dat mijn partner ook heel veel last heeft. Of ik weet dat mijn moeder vroeger wel eens ziek thuis op de bank lag met buikkrampen. En het is alleen maar heel mooi als we dit kunnen bewerkstelligen. Dus dat was een hele leuke verrassende wending, vond ik. Absoluut. Dank u wel, Sylvana Franken-Belfi, personeelsplanner bij de NS. Edwin Winkels is correspondent in Spanje. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ja, want in Spanje, net als in China en Indonesië, bestaat zo'n menstruatieverlof er al. Wettelijk, hè? Bestaat sinds 1 juni 2023. Misschien niet helemaal hoe we het in Nederland voor ogen hebben, hoor. Maar hoe werkt zo'n verlof daar in Spanje? Ja, in Nederland lijkt toch een beetje op een soort ziekteverzuim. Want om dat verlof te krijgen, moet de vrouw zich wel eerst bij de huisarts melden. Meestal, ze zeggen de huisartsen kennen hun patiënten het beste. Mm-hmm. Het gaat vooral hier om dan echt ernstige klachten, hevige bloedingen, vooral enorme pijn. En dat wordt vaak veroorzaakt door secundaire omstandigheden. En de arts kent dat, dus die geeft dan vrij snel de vrouw dat ziekteverlof voor. In principe onbepaalde tijd, maar meest in praktijk blijkt dat tussen de 3 en 5 dagen te zijn. Maar het is eigenlijk, zoals je in Nederland zou zien, wel alsof je als vrouw ziek moet melden om dat verlof te krijgen. Ja. En er was vooral bij de vakbonden in Spanje was er skepsis over dit plan, hè? Ja, klopt. Je hoort het net ook al op het radio. Vakbonden die zei van het haalt de discriminatie niet weg. Sterker nog, er is bekend. Dus als je dit verlof aanvraagt via huisarts, via de codes van de sociale verzekering, kan de werkgever weet waarom iemand zich ziek meldt dan. Dus vrouwen zouden daar toch ook bevreesd voor zijn. Ja, oké, ze weten dan dat het vanwege menstruatiepijnen dat ik niet kan werken. En daarom wordt er tot nu toe ook niet zoveel gebruik van gemaakt. Ze zeggen van, je haalt het stigma niet weg. Hoewel bijvoorbeeld de wet, letterlijk in de wet staat, waarom die wet is aangenomen, daar staat van deze pathologische situatie moeten we reguleren om elk vooroordeel in de arbeidsomgeving weg te nemen over de menstruatiepijn. En dat werkt dus niet. Even de cijfers dan. Voorafgaand aan deze wet is in Spanje onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vrouwen die gezien hun klachten daar gebruik van zouden willen maken. Hoeveel waren dat er, dachten ze toen? Ja, klopt. Ze dachten berekeningen van vrouwen die ernstige pijnen hebben, dat ongeveer 60.000 vrouwen in Spanje hiervoor in aanmerking zouden komen om dat verlof aan te vragen. En toevallig deze week zijn de cijfers bekendgemaakt van dat eerste jaar. Het is nu dus 1 juni, zal het 1 jaar zijn. En in totaal is dat verlof 1408 keer verleend. Oeh. Voor een gemiddelde van 3 dagen. Dus ja, dan kan je zeggen, dat valt mee, dat valt tegen. Nou ja, de hele wet voor opgetuigd, Edwin. Ja, daarom. Dus er blijkt toch nog een drempel te zijn. En bijvoorbeeld, maar wel belangrijk van die wet is ook dat bijvoorbeeld niet de werkgever opdraait voor de salariskosten van de vrouwen die zich ziek melden. Maar dat het volledig vanaf dag 1 voor de overheid is. Dus de werkgever heeft hier niet eens last van. Maar er blijkt toch een drempel te zijn bij de vrouwen om dit verlof aan te vragen. Ja, het taboe is er niet mee beslecht, in ieder geval. Voorlopig, dat wordt ook net gezegd bij jullie voortdurend. Er wordt veel over gesproken. Er is toen veel over gesproken. Er wordt veel over gesproken. De verwachting is, er is nog geen analyse waarom dit nog geen groot succes is. Maar het is om taboe te slechten. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. En ook bij het bedrijf zullen ze eraan moeten werken. En de vrouwen zullen misschien nog meer geïnformeerd moeten worden dat dit een mogelijkheid is. Als ze zich werkelijk ziek voelen, dat ze 3 tot 5 dagen dat verlof kunnen krijgen. Dank, Edwin Winkels. Pascal Besselink is advocaat arbeidsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Menstruatieverlof. Krijgt u daar al veel vragen over als jurist? Niet heel veel. De laatste tijd is er natuurlijk wat meer media-aandacht voor geweest. En vandaag ook weer. Dus dan krijg je af en toe een vraag. Maar het komt niet heel vaak voor, omdat het op dit moment niet wettelijk is geregeld. Mm-hmm. En sporadisch komt het voorbij. En zoals ik ook al van de voorgangers heb gehoord, op dit moment wordt het heel vaak opgelost tussen haakjes door ziekmeldingen van werknemers. En die zien de werkgevers in die zin dan ook niet letterlijk als reden van menstruatie. Ja, stel je wilt zo'n verlof regelen in een cao of als werkgever op een andere manier. Hoe doe je dat nou juridisch gezien het beste, het meest juist? Ja, ik denk ook in lijn van de vorige sprekers. Generieke wetgeving is denk ik lastig. Althans, het is niet lastig. Je kunt de wetgevingstraject door. We hebben heel veel verschillende andere soorten verlof. Hè, ziekteverlof, zwangerschapsverlof. Dus het maken van zo'n wet is niet zo lastig. Alleen de vraag is of het gewenst is en uitvoerbaar is. En ik denk ook in lijn van de vorige sprekers, ik denk dat dit een onderwerp is wat zich bij uitstek leent voor het regelen in een cao. Want dan kun je maatwerk, ook dat begrip is voorbijgekomen, leveren. En dan kun je het ook afstemmen op het soort bedrijf. En je kunt dan ook, in die zin kun je afspraken maken rondom dit onderwerp, wat breder is dan alleen een generieke wet, waar waarschijnlijk ook weer heel veel discussie over kan ontstaan. Dank Pascal Besselink, advocaat arbeidsrecht bij DAS was dat. Ja, Marjan Olfers, maatwerk dus uiteindelijk, regel het in de cao, dat is de conclusie. Maar dat betekent wel dat je dit echt bespreekbaar moet houden, dit onderwerp. Want anders komt het er niet van, toch? Nee, dat is ook zo. En we zien natuurlijk, eerst moest kolven, een zwangerschap. En we krijgen straks de overgang ook nog allemaal als vrouw. Ja, het is me allemaal wat. Maar uiteindelijk moeten we daar niet voor wetgeving kiezen, maar inderdaad om respect voor elkaar te hebben en dat op een goede manier met elkaar op te lossen. Dat hoort bij het leven. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, werkgevers moeten standaard menstruatieverlof aanbieden. U kunt erover meepraten in onze community. Moet u even lid worden? Dat kan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Vroeg de kandidaatstelling van Dick Schoof. Al om flink wat toelichting. In Brussel maakt Europa-correspondent Clara van der Wiel helemaal overuren om dit uit te leggen. Ja, wie is dit? En waarom juist hij de opvolger is van Mark Rutte? Horen we zo van haar het mediaforum. Nu eerst, Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drone- en raketaanvallen. Meer daarover in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Bij die drone- en raketaanvallen vielen tenminste 4 gewonden in de Oekraïnse stad Kharkiv. Daar werd ook kritieke infrastructuur beschadigd. Volgens een Russische ambtenaar raakten in een bezette stad in het oosten van de Krim veerboten beschadigd toen Oekraïnse raketten werden neergehaald door Rusland. Vanochtend haalde de Russische minister van Buitenlandse Zaken hard uit naar de NAVO en de VS. Hij zei dat de geplande levering van F-16-straaljagers aan Oekraïne een nucleair signaal is, omdat die vliegtuigen nucleaire wapens kunnen afvoeren. Een schoolgebouw in Eindhoven is vanochtend ontruimd. Rond 8 uur vanochtend vond daar een incident met een mes plaats. De politie sprak van een schermutseling met een mes, waarbij iemand lichte verwondingen opliep aan een hand. Het lijkt niet te gaan om een bewuste actie gericht op de school. De school werd kort ontruimd, maar is inmiddels weer open. Het zou gaan om een campus van Fonties Hogeschool. Psychiatrisch patiënten, familieleden en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg stappen samen naar de rechter. Ze vinden dat verzekeraars niet voldoen aan hun wettelijke zorgplicht en dat het Rijk te weinig geld uittrekt voor de GGZ. Volgens deze psychiater zijn daardoor lange wachtlijsten ontstaan. Inmiddels staan er al 100.000 mensen op de wachtlijst, waarvan 55.000 mensen langer dan de toegestane maximumnorm. En juist die groep is er het allerernstigst aan toe. Ook leiden de lange wachttijden tot grote maatschappelijke gevolgen. Mensen verliezen hun werk, kunnen de hypotheek niet meer betalen, komen in een armoedeval. Er komt veel meer zorg op de partner terecht. Dus dat is natuurlijk echt een cascade aan ellende. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Een eerbetoon aan de omgekomen Iraanse president Raisi zal vandaag niet worden bijgewoond door de VS. Het eerbetoon vindt plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Anonieme bronnen zeggen dat de VS niemand wil herdenken die de Iraanse bevolking jarenlang onderdrukte. Een Nederlandse arts verkocht via Marktplaats recepten voor Ozempic, dat schrijft RTL Nieuws. Het diabetesmedicijn is populair onder mensen die snel willen afvallen. Kopers konden de medicijnen zonder medische check ophalen bij de apotheek. Deskundigen vinden dat gevaarlijk. Oud-textielondernemer Henk ten Hoor is overleden. Hij kreeg een hartstilstand. Ten Hoor was de man achter de vele textielwinkels door het hele land, die ook zijn naam droegen. Op het hoogtepunt waren dat meer dan 100 winkels. Henk ten Hoor werd 83 jaar. De gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-klanten zijn in handen gekomen van hackers. Een hackersgroep heeft bewijs van de aanval op het dark web geplaatst, dat veel wordt gedeeld op sociale media. De aanvallers zeggen de gegevens te verkopen voor $500.000 als een eenmalige aanbieding. Het is niet bekend of er ook data van Nederlandse klanten tussen zit. In Rotterdam wordt vandaag een Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Die sloeg daarin in 1941. De bom ligt midden in een woonwijk en dus moeten vandaag 1100 mensen hun huis uit. De explosieve opruimingsdienst weet niet precies om wat voor type bom het gaat. Hoe lang de operatie precies gaat duren is daarom nog niet bekend. Ligt aan het type ontsteker. We hebben makkelijke ontstekers waarmee we vaker handelen. En dan zijn we voor de lunch klaar met het demonteren, dus het scheiden van de ontsteker van de bom. Maar er zijn ook type ontstekers die erg ingewikkeld zijn, wat echt wel een aantal uren nodig heeft. En daar zitten inderdaad wel wat handelingen bij, waar we ons echt moeten concentreren en focussen op een veilige afloop, zeg maar, om een veilige afloop te garanderen. Eerst wordt de bom in de wijk ontmanteld. Daarna wordt hij naar de Tweede Maasvlakte vervoerd, waar hij tot ontploffing wordt gebracht. Het weer, stapelwolken, met in het binnenland een bui. Vanmiddag een mix van wolken, zon en ook weer buien. Alleen in het westen blijft het droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond droog, behalve in Zeeland. Morgen buien bij zo'n 18 graden. Bij de ANWB is het vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de wegen? Goedemorgen, Roos. Nou, over het algemeen rijdt het weer iets beter door. Met uitzondering dan van de grensstreek. Dat heeft te maken met een feestdag in Duitsland. We zien het nog steeds lange files op de A12. Daardoor vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met een half uur vertraging. Verder veroorzaken de werkzaamheden op de A7 weer file van Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend. Het oponthoud is een kwartier. Op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Geldrop. Daar sta je in de file vanaf Asten, 8 kilometer met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En ook vandaag veroorzaken de werkzaamheden op de N9 bij Petten file in beide richtingen. Het oponthoud kan daar oplopen tot een half uur. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de bomen het bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Hete vuren, schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement kijken we iedere donderdag door de mediabril naar wat zich in en rond Brussel en Straatsburg afspeelt. En dat doen we vanmorgen met Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP. Clara van der Wiel, Brussel-correspondent voor NRC. Goedemorgen ook, Clara. Hoi, goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Marianne Olvers, hoogleraar Sport en Recht. En toen was hij daar, Dick Schoof, klaar voor kabinet Schoof 1. Een naam die hier in Nederland al vroeg om wat extra uitleg. Dat zal in Brussel niet anders zijn geweest. Clara, jij bent natuurlijk correspondent in Brussel. Op dit moment in de studio in het Europese parlement. Moeten we dan zo zien, Clara, dan weten de buitenlandse journalisten ook jou te vinden voor wat extra informatie? Ja, zeker. Dat is heel gebruikelijk eigenlijk in Brussel. Hè. Je kunt als journalist nooit al die 27 EU-landen helemaal in de smiezen houden. Dus dat je een soort van eerst ook collega's belt om eens een keer te vragen van ja, wie kan ik hier nou over raadplegen? Vertel me eens eventjes wat jouw eerste indruk is. Dat is best wel gebruikelijk. Dat was bijvoorbeeld ook onlangs zo toen dat coalitieakkoord werd gepresenteerd. Maar het viel mij op wel dat eigenlijk ik veel meer benaderd werd na de presentatie van Schoof dan nog na dat inhoudelijke akkoord. Oh ja, en het was dus gewoon dat ze nieuwsgierig zijn naar wie is deze man, met wie krijgen we te maken? Ja, precies. En we hebben echt wel door een man of 10 of zo eventjes gebeld van... hé, wie is dit? Leg eens eventjes uit. Klopt het dat het al een ambtenaar is? En is dat gebruikelijk? En al dat soort vragen komen dan op je af. Ja, een ambtenaar, je zegt het al. Een echte bureaucraat is die, hè? Gaat dat werken in Europa? Zijn er landen met soortgelijke leiders? Ja, daar maakte wel iemand een grapje hier van. Ja, eigenlijk is het voor een kabinet wat best wel een beetje eurokritisch is... hebben ze een hele Brusselse benoeming gedaan, hè? Dat iemand die heel ambtelijk is opeens op een politieke plek wordt neergezet. Dat doen de Brusselse bureaucraten ook wel eens. Gaat dat werken? De traditie leert wel dat het wel belangrijk is als je naar Brussel komt dat je een zeker kiezersmandaat hebt. Dus dat je kunt laten zien van ik sta echt voor dit land. Dat heeft Dick Schoof natuurlijk niet. Hij heeft geen verkiezingen gewonnen. Dus dat zal in het begin echt wel een beetje lastig worden. Dus hij zal wel flink zijn best moeten doen om hier ook dat gezag te winnen. Ja, die minister-president is, kunnen we zeggen, erg belangrijk in Europa. Ik bedoel, het is een van de belangrijkste onderdelen van zijn functie, toch? De Raad. Zeker. Ja, absoluut. Kijk, in Nederland wordt het toch een beetje traditioneel gezien als de primus inter pares, hè, de voorzitter van de ministerraad. Maar in Brussel gaat het echt om die ene premier. Die zit een paar keer per jaar met zijn collega-regeringsleiders rondom de tafel voor de Europese Raad. Dat zijn die EU-toppen. Dat zijn de momenten dat het er echt toe doet. En daar kan Schoof ook geen mensen meenemen. Daar moet hij het echt in zijn eentje doen. Ja. Dus dat wordt spannend. En relaties in Brussel zijn... alles. Nou, Rutte beweegt zich daar inmiddels vrij soepel doorheen. Zit misschien ook wel een beetje in zijn karakter. Het lijkt me niet makkelijk voor iemand als Dick Schoof... als je zulke schoenen moet vullen, dat je ineens daar zo binnenkomt, zo koud. Absoluut, maar je moet niet vergeten dat toen Rutte hier binnenkwam... daar ook wel een hele andere Europa-houding bij hem te bespeuren was. Hij kwam hier ook de eerste keer een beetje van... nou, Europa, ik moet er allemaal niet zoveel van hebben. Ja. Hij is echt gegroeid in die rol. En ik denk dat Dick Schoof, ja, weet je wel, het is een professional. Ik denk dat hij dat ook wel... onder de knie kan krijgen. Denk jij dat ook, Freek Staps? Nou ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik vind het mooi dat Clara zegt van hij is een professional. Tot nu toe is hij een professional natuurlijk als ambtenaar. Dat is ook niet makkelijk. Hij heeft stevige banen gehad. Duizenden mensen die je dan moet aansturen... en waar je ook verantwoording aan moet afleggen. Zometeen is dat krachtenveld wel heel anders. En politiek is toch wat anders dan topambtenaar zijn. Al kan ik me voorstellen dat je ook als topambtenaar... flink wat politiek moet bedrijven de hele tijd. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat gaat omzetten. Ja. Dan onderzoek van INO Research vanmorgen naar de motivatie van Nederlandse kiezers tijdens deze Europese verkiezingen. Een paar jaar geleden waren landbouw, stikstof en natuur nog de belangrijke onderwerpen in de Nederlandse politiek. Maar de kiezers laten het blijkt maar matig meewegen hun partijkeuze bij de Europese verkiezingen. Dat is toch opvallend nieuws, Freek? Nou ja... ja en nee, zeg je dan. Voor iedereen die denkt dat Nederlanders heel erg standvastig zijn met hun standpunt, is dat inderdaad opvallend. Voor iedereen die ziet dat het Nederlandse electoraat ongelooflijk op drift is al een tijdje, is dit gewoon het zoveelste onderwerp waar Nederlanders zich nu druk over hebben gemaakt. En dan zeg ik het inderdaad in de verleden tijd. Yeah. Een jaar geleden hadden we het de hele dag over stikstof. En nu hebben we het met elkaar de hele dag over, nou ja, vul maar in. Voor sommige mensen veiligheid, voor andere mensen weer het gebrek aan betaalbare woningen. Heel interessant om te zien waar we het volgend jaar over hebben. Ja, Clara. Of met de volgende verkiezingen. Ja, Clara, terwijl het in Europa, landbouw is nog steeds een van de grote strijdpunten en kostenposten. Absoluut. Had jij ook het gevoel dat dit toch minder leeft? Ja, het verbaast mij wel een beetje. En ook omdat, kijk, die verkiezingsuitslag van vorig jaar... bij de Provinciale Statenverkiezingen... toen de BBB zo'n gigantische overwinning boekte... dat dreunde ook heel erg na in Europa. En in de nasleep daarvan zijn eigenlijk heel veel groene maatregelen... om die landbouw te vergroenen hier in Brussel... op de helling komen te staan. Met het wijzend naar, kijk, de kiezer in Nederland wil het niet. En straks gaan we dat op meer plekken zien. Dus ja, het is ook wel een beetje ongemakkelijk, vind ik nu... dat de kiezer in Nederland eigenlijk alweer met heel andere dingen bezig is. Terwijl Brussel nog steeds... denkt van, oh shit, daar komen ze. Ja, nou misschien is het wel om die reden ook... dat het nu wat meer is weggezakt. Omdat ze denken, nou, de angel is er wel een beetje uit. Dat zou natuurlijk ook kunnen. De boeren stonden hier eergisteren weer op de straat. Volgende week komen ze ook weer. Dus in die zin, het is nog steeds wel een heel belangrijk Europees thema, hoor. Ja, in Brussel wel, dan zien wij hier helemaal niks van. Nee. Maar aan de andere kant, wat ik wel raar vind... is bijvoorbeeld, we isoleren zo'n onderwerp ook zo. Hè? Bijvoorbeeld klimaat. Terwijl als het slecht gaat met het klimaat over de wereld... krijgen we enorm veel vluchtelingen. Die noemen we dan klimaatvluchtelingen. En we hebben het hier ook over migratie en de inperking daarvan. Dus ik zou ook wel willen dat er soms wat meer combinaties gevonden worden, zeg maar. En daar ook wat de kiezers over informeren. Dat mogelijk er ook aankomt, dat je misschien wel meer aan klimaat moet doen, juist om ervoor te zorgen dat die mensen blijven waar ze zijn en daar ook gelukkig worden weer. Ja, meer hoog over bedoel je in plaats van op onderwerp. Nou, en de onderwerpen zeg maar aan elkaar koppelen. Er ligt veel meer koppeling in dan het zo geïsoleerd benaderen. Ja, Clara, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat dat wordt wel geprobeerd hier in Europa. Kijk, je moet bij dat boerendossier moet je ook wel een verschil maken tussen maatregelen die direct impact hebben op het klimaat en die meer met biodiversiteit samenhangen. En heel veel van die landbouwmaatregelen gaan echt om soortenrijkdom, om insecten, om alle dingen die met biodiversiteit samenhangen. Dat is vaak een veel lastiger verhaal ook om uit te leggen. Omdat we zien inmiddels wel dat de zomers heter worden, dat we droogte kennen, dat we gigantische regenbuien hebben. Maar we zien veel minder concreet dat er bijvoorbeeld veel minder insecten zijn. Dus dat is altijd al een lastiger verhaal geweest voor politici om uit te leggen. Ja, dat het niet zo leeft bij de Nederlandse kiezer was voor BBB-leider Caroline van der Plas geen reden om vlak voor de verkiezingen toch nog een keer naar Brussel langs te reizen. Van der Plas wilde in Brussel zelf horen wat er allemaal kan met mestregels voor boeren. Ze sprak erover met ambtenaren. Wat heeft u gehoord waarvan u zegt, daar kan ik nu mee verder, daar kan ik mee aan de slag? Nou, vooral dat je ook heel veel moet investeren in relaties. Kijk, heel veel mensen hebben het idee dat wij hier naartoe gingen van vuist op tafel, geef onze derogatie terug nu. Maar ik snap natuurlijk ook wel dat het allemaal niet zo werkt. Freek, we horen hier toch een hele andere Van der Plas, terwijl ze normaal toch zo stevig is over de verhoudingen met Brussel. Ja. Ja, ik zat even te denken, wanneer hadden we ook weer dat hoofdlijnakkoord? Ik ben vergeten of het nou 1 week geleden is of 2 weken. Maar zo snel kan het dus ook gaan. Het is niet alleen het electoraat dat op drift is. Nee, ze zouden met de vuist naar Brussel gaan, was volgens mij Nederland beloofd 1 of 2 weken geleden, wat ik dus echt kwijt ben. En nu zegt Caroline van der Plas, nee, dat is een illusie. Ik ben dus inderdaad, je hoorde er al zeggen, om de relatie te investeren. Natuurlijk kan ik niet in 1 keer strengere mestregels terugdraaien. Ik ben niet achterlijk, zegt ze zelf. Ook zij zijn, dat is wel een hele warme boodschap. Wees eens wat aardiger voor elkaar, dan krijg je misschien meer voor elkaar. Dit is een andere Caroline van der Plas dan we in ieder geval op papier in het hoofdlijnakkoord hebben. En ook in de presentatie daarvan. Dat is snel gegaan. Clara, hoe wordt er naar zo'n bezoek gekeken in Brussel? Ja, het verbaasde mij behoorlijk. Omdat ze wilden eigenlijk natuurlijk afspreken met de eurocommissaris die erover gaat. De Litouwer Virginijus Sinkevicius. Nou, die was er helemaal niet, want die is op campagne. Die staat op de lijst voor de Europese verkiezingen volgende week. Dus toen heeft ze maar met zijn ambtenaren afgesproken. Ja, die ambtenaren die gaan eigenlijk over een tijdje ook weer wat anders doen. Want binnenkort wordt alles hier in Brussel natuurlijk vernieuwd, omdat er een nieuwe commissie komt. Dus nou ja, het riep veel vragen bij me op. Ja, ik ga uit van het positieve scenario dat zij gewoon op zoek was naar informatie van hoe werkt dat nou precies. Mm-hmm. Maar die contacten die zij nu heeft gelegd, ja, of ze daar in de toekomst nog heel veel aan gaat hebben, dat is een beetje de vraag. Ja. Die informatie, dat is ook wel aardig dat Clara dat zegt. Want dat lieten die ambtenaren ook weten. Hè. Die zeiden van uiteindelijk was het een open en constructief informeel gesprek. En waarin vooral informatie is gegeven aan mevrouw Van der Plas. Ik vermoed eigenlijk dat je daar tussen de regels door kan lezen. Er is uitgelegd hoe dit werkt. Ja, maar je moet ook realiseren, het is ook ingewikkeld hoe het hier in Brussel werkt. Dus ja, het is ook nooit verkeerd om eens een keertje weer uit te leggen van ja, zo werkt het. En daar hoef je ook helemaal niet voor te schamen volgens mij. Brussel is ingewikkeld. Ik leer ook nog elke dag bij. Dus ik denk positief dat ze hierheen is gekomen om eens te leren, ja. Ja, de verwachtingen van de kiezer zijn natuurlijk wel dat er iets gedaan wordt. Hè. Dus de verwachtingen rusten op haar schouders om toch daarin verschil te maken, terwijl dat hele Europese speelveld enorm weerbarstig is. Maar normaal gesproken, Clara, zou je zeggen, bij zo'n bezoek van iemand uit Nederland aan Brusselse ambtenaren om te vragen, goh, hoe werkt het nou? Daar komt helemaal geen aandacht voor. Er staat geen camera je op te wachten buiten met goh, hoe was dit gesprek? Het was nu wel zo. Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk, volgens mij heeft zij zelf media ingelicht. Dat vind ik opvallend. Wat ik zeg, hè, het is raar dat ze niet zelf met de eurocommissaris sprak. Want als je politicus bent, dan is het niveau waarop je met mensen spreekt natuurlijk wel de eurocommissaris en niet een groepje ambtenaren. Kennelijk voelde zij ook wel behoefte om deze boodschap nu misschien een week voor de verkiezingen uit te dragen. Dat is wel opvallend. Ja, een campagnetrip, zo zie je het. Zo zou je het ook wel kunnen zien, ja. Ja. Dan moet ik ook nog even ander nieuws bespreken. Het was in eerste instantie groot nieuws van een paar weken geleden. Hè. Daar begon het mee, Russische inmenging in Europese landen. Zo berichten Tsjechische inlichtingendiensten. Het zou ook in Nederland plaatsvinden. En in dit kader hebben rechercheurs gisteren 3 invallen gedaan bij Guillaume P., een medewerker ook van Forum voor Democratie, Europarlementariër Marcel de Graaf. Clara, deze man werkte voor verschillende mensen hè, in Europa. Ja, hoe zit dat? Hij in het verleden werkte hij voor de Europarlementariër van de Alternatieven voor Duitsland, een radicaal rechte Duitse partij. Maar hij is dus inderdaad, op dit moment was hij werkzaam voor Marcel de Graaf, die ooit voor de PVV in het Europarlement zat, maar een paar jaar geleden de overstap heeft gemaakt naar Forum voor Democratie. Ja, en waar wordt hij nu van verdacht? Ja, hij wordt er eigenlijk van verdacht. De verdenking is niet precies duidelijk, maar het is wel duidelijk dat het samenhangt met dat schandaal rond die Tsjechische website Voice of Europe. Een website met een vrij radicaal rechts signatuur. Mm-hmm. En daar zouden bedragen vanuit Rusland dus zijn gevloeid naar Europarlementariërs om daar een soort van positieve verhalen over Poetin en Rusland te houden. Ja, en nu stond jij gisteren bij het kantoor van de Graaf. Wat trof je daar aan? Ja, het was helemaal afgezet. Ik wist wel waar dat kantoor was. Ze kon zien dat het precies daar was. Ja, het was helemaal afgesloten. Er stond heel veel beveiliging voor de deur. Ik ben ook nog gewend uit Den Haag dat je in de gangen van een parlement vrijelijk rond kunt lopen, fotootjes kunt maken, met mensen kunt praten. Nou, kreeg ik snel deksel op de neus dat ik probeerde een foto te maken. Toen raakte ze helemaal overstuur en die foto moest meteen verwijderd worden. En dat was allemaal drama. Dus nee, dat er een beetje gespannen de sfeer was, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, Freek, heb jij daar ook nog iets van meegekregen van je eigen verslaggevers, van een gespannen sfeer daar? Niet zozeer van die gespannen sfeer, behalve dus inderdaad dat je dan wel het begon rond te zoomen en het was niet helemaal duidelijk bij wie het dan was. Toen zijn onze correspondenten in Brussel zijn ook bronnen rondom het Europese parlement gaan informeren, gaan vissen, gaan mm-hmm. proberen dingen bevestigd te krijgen. En dat is dus uiteindelijk wel gelukt. Ja. Ja, om het verhaal dan rond te krijgen. We moeten ook nog even hebben over de timing van die huiszoekingen. Want Clara, als je het doet voor de verkiezingen is het politiek. Als je het doet na de verkiezingen is het politiek. Of kan het zo opgevat worden? Ja. Ik vind het een pikant moment. Ik ga ervan uit dat ze vrij zeker van hun zaak zijn. Want je gaat inderdaad een week voor de verkiezingen. Daarbij moet wel gezegd worden dat Marcel de Graaf niet meer op een kieslijst staat. Dus niemand kan meer op hem stemmen volgende week. Dus hij gaat sowieso het Europarlement uit. Ja. Dus misschien heeft dat ook een rol gespeeld in die afweging om het nu wel gewoon te doen. Omdat ze waarschijnlijk voldoende bewijs hadden om dit nu te gaan doen. Ja, het is wel weer Freek opnieuw een smet op het blazoen van de Brusselse politiek. En denk je, komen die verkiezingen eraan en dan krijg je toch weer, oh ja. In Brussel gaat het allemaal mis. Ja. Dat idee zou je kunnen krijgen. Er zijn ook ruim 700 leden van het Europees Parlement, mm-hmm. Geloof ik. Ik hoop dat Clara mij even wil vinden. Het worden er 720, het zijn er nu iets meer dan 705. Ja. Ja. Dus dit is daar eentje van. En daar dan de medewerker van. Die bedoelt om het even in perspectief te plaatsen. We hadden ook nog Qatargate. Ik kan wel zeggen dat het voor het Europese parlement als instituut komt. Het natuurlijk op een ongelooflijk ongemakkelijk moment. Hè? Ja. Het voedt heel erg dat narratief van dat het daar een enorme corrupte bende is hier in Brussel. Dat willen ze dus juist niet. En het is inderdaad, een paar weken geleden was hier ook al een inval rondom Chinese mogelijke beïnvloeding. Nou, we hebben natuurlijk anderhalf jaar geleden hebben dat grotere schandaal gehad rond omkoping door Qatar. Dat draagt niet bij aan een heel positief beeld van de Europese politiek, nee. Nee, en het reflecteert ook wel De verschuiving van het internationale krachtenveld, waar inderdaad al China, Rusland worden genoemd, in één zin met het Europese parlement. Clara, we gaan even naar de media een momenten. Die hele campagne van de Europarlementariërs. Jij staat er natuurlijk mee op en je gaat ermee naar bed. Misschien ook niet helemaal gezond. Maar jij bespeurde bij de verschillende talkshows wat moeite om de verkiezingen tot leven te wekken. Ja, daar wil jij het even over hebben. Ja, ik werd eerder deze week inderdaad gebeld van we willen daar aandacht aan besteden. Maar het lukt ons eigenlijk heel slecht om lijsttrekkers aan tafel te krijgen. Ja, dat vond ik heel verbazingwekkend. Want ik kan me voorstellen dat je juist vlak voor zo'n verkiezing niet staat te popelen om je boodschappen te vertellen. Het valt mij überhaupt wel op dat de campagne heel, heel lafjes verloopt. Het is de eerste keer dat ik het nu vanuit Brussel zo volg. Maar ik hoorde wel van mijn voorgangers dat het altijd een beetje moeizaam gaat in Nederland. Maar dit keer wel erg moeizaam is. Je ziet er eigenlijk nergens iets van terug in de media, op straat. Ja, Freek, heb je daar een verklaring voor? Nou ja, je ziet er wel veel voor terug, is mijn indruk. Alleen, er zijn grotere verhalen. Namelijk, we hebben net een hoofdlijnakkoord, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. We hebben een potentieel nieuw kabinet. We hebben een bijzonder verrassende nieuwe premier. Met andere woorden, in het vakje politiek is er nogal wat aan de hand in Nederland op het moment. En dan is het inderdaad heel makkelijk dat de Brusselse... Dit is heel grappig voor ons vooral, maar zijn stoel zakt in één klap naar beneden. Dat is Brussel. Gaat hij verder of niet? Ja, uitstekend. Maar dus dan is het wel logisch dat Brussel heel snel eventjes wegzakt. Ja, eigenlijk wel heel jammer, want bijna 80% of heel veel regels komen gewoon uit het Brusselse. Hè? Dus waar we dus heel erg lastig invloed op kunnen uitoefenen. Ja, we zitten allemaal aan tafel, hè? We zitten er aan tafel. We zitten er aan tafel. We beslissen mee. Maar uiteindelijk leeft het bij de kiezer gewoon veel minder. Ja, leeft het bij jou, Marjan? Het leeft bij mij wel. Maar dat komt omdat ik oorspronkelijk Europees recht heb gedaan. En mededingingsrecht. En daar ben je mee bezig. Ja, dan ben je er veel meer mee bezig. En zie je ook hoeveel regels hier in Nederland. Wij denken altijd dat we overal over gaan hier in het nationale. Maar heel vaak zijn er dan al lang richtlijnen of iets op Europees niveau van tot stand gekomen. En dan denken we dat we hier nog een robbertje aan het vechten zijn, terwijl we eigenlijk heel erg weinig bewegingsruimte hebben. Ja, Clara, we hebben, is wel even aardig voor de informatie, nog even geïnformeerd bij de politieke samensteller van Op 1. Hoe zit het bij jullie? Daar zijn komende vrijdag in één klap 7 lijsttrekkers te zien. Het komt helemaal goed, gelukkig maar. Allemaal één keer. Daar ga ik met plezier naar kijken. Ja, ze schuiven aan voor een debat, inclusief de PVV. Freek, jouw moment dan. Jij loopt volgende week rond met een groot geheim op zak, want de verkiezingsuitslag komt bij het ANP vrijdagavond al binnen. Ja, vanaf vrijdag. Maar dat soort grote geheimen heb je sowieso vaker als je in de media werkt. Want we weten nou eenmaal vaak wat dingen die nog niet naar buiten kunnen. Dat heet dan onder embargo. Dat heb je dan strikte afspraken. En daar houdt iedereen zich ook ongelooflijk braaf aan. Want je wil namelijk geen enkel vertrouwen beschamen. Ook niet met de afspraken die je maakt. Kijk, wat je moet weten is, hoe werken verkiezingen normaal in Nederland? De meeste mensen stemmen overdag en kijken dan 's avonds naar tv en zien de uitslagen. Maar daar zit iets tussen. Namelijk dat al die verschillende stembureaus vertellen aan hun gemeente wat zijn de uitslagen. En al die gemeenten vertellen dat aan het ANP. Aan de verkiezingsdienst van het ANP. Dat komt namelijk omdat als je moet wachten in Nederland totdat de kiesraad met de uitslag komt, ben je een paar dagen verder. Dus met andere woorden, een persbureau, dat is nou eenmaal de rol die het ANP in Nederland heeft die feiten al. In dit geval zit er alleen niet een paar minuten tussen dat we het horen van gemeentes en dat we het aan alle media in Nederland vertellen, maar 2 dagen. Ja. Dus vanaf vrijdag kunnen we die informatie verwachten. En dan is het wachten, want dat is natuurlijk interessant aan deze Europese verkiezingen. Wij stemmen al op donderdag in Nederland. Maar in de meeste landen stemmen ze pas op zondag. Sommigen stemmen ook op vrijdag of op zaterdag. Maar de meeste mensen stemmen pas op zondag. Dus zondagavond om 11 uur 's avonds wordt de uitslag bekend. Maar dan moet je het dus 2 dagen voor je houden. Je journalistieke hart, Freek. Nee hoor, dit gaat kan uitstekend. Dat het prima aan? Ja, ik zou echt denken, we gaan er vast voorbereiden. We gaan hier en daar maar we gaan ook mensen voorbereiden. Dat gaan we doen. En we gaan artikelen klaarzetten. En dat alles snap ik, maar alvast even mensen bellen. Nee, dat doen we dan weer. Dat mag dan niet, hè? Nee. Je kan helemaal niks. Nee. Clara, waarom is dat eigenlijk niet Europees gelijkgeschakeld? Ja, dat proberen ze al heel lang. Dat lukt niet vanwege al die nationale kiescultuur. Bijvoorbeeld Nederland wil niet op de zondag stemmen. Omdat wij toch best wel eens gereformeerde partijen hebben die daar grote bezwaren tegen hebben. Ja, zo zijn er in allerlei andere landen ook weer redenen waarom er niet op de zondag of juist niet op de vrijdag kan worden gestemd. Uiteindelijk zijn ze uitgekomen op deze 4 dagen. Maar het gros, dus echt het merendeel, ik geloof bijna 23 van de 27... die stemmen allemaal op zondag. De Factcheck Marathon. Ja, over precies een week dus gaan we naar die stembus voor de Europese verkiezingen. En dus vliegen de verkiezingsuitspraken en mooie beloftes ons weer om de oren. Maar kloppen ze ook? Journalisten van AD, de Belgische VRT en onze collega's van Pointer houden daarom de komende week een Factcheck Marathon. En vandaag een uitspraak van BBB-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Sander Smit in een debat. Maar wat blijkt uit de impactanalyse van de Europese Commissie? Dat het jaarlijkse investeringen vergt van huishoudens, overheden en bedrijfsleven in de Europese Unie van 1556 miljard euro per jaar. Nu, hè? Dat kan de komende tijd nog verder toenemen. Dat is onhoudbaar, onbetaalbaar, onuitvoerbaar. Sietse van Loosdrecht van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent met een groep collega's in Brussel. 1556 miljard euro per jaar, astronomisch bedrag. Heeft hij gelijk? Ja, ik vrees van wel. Dit is inderdaad ruim 1,5 biljoen euro. En wij hebben uitgerekend hoeveel dat nou is per inwoner van de Europese Unie, om een beetje een idee te geven. Nou, dat is omgerekend €3500 per persoon per jaar in de EU. Maar een kleine geruststelling, een groot deel daarvan zal door overheden en het bedrijfsleven worden betaald. Niet alleen door jou en mij. Mm-hmm. Maar waarom nou zo'n hoog bedrag? Ja, de EU heeft de lat hoog gelegd. Ze willen in 2040 de broeikasgasuitstoot teruggebracht hebben met 90% ten opzichte van 1990. Nou, dan moeten we in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Het cijfer van die 1,5 biljoen, dat gaat om het totaal dat nodig is aan investeringen in de periode van 2031 tot 2040. Dus nog een geruststelling, het gaat niet om nu, maar pas over een jaar of 6, 7. Mm-hmm. Hij heeft dat cijfer, dat klopt. Hij heeft dat uit een impactanalyse van de Europese Commissie. Het is zelfs nog iets hoger, 1570 miljard. En dat gaat eigenlijk allemaal om investeringen in energie en transport. Oh ja. Goed deels dus voor rekening van het bedrijfsleven, maar het komt ook een beetje bij jou en mij terecht. Want wij moeten namelijk onze huizen isoleren bijvoorbeeld. Ja. Elektrische auto's aanschaffen, et cetera. Ja. Smit zegt ook dat dit onbetaalbaar is, klopt dat? Ja, dat is een lastige vraag, want investeringen verdienen zich natuurlijk vaak ook gewoon weer terug. Bovendien, de helft van de investeringen uit dat bedrag die was al gepland. Hè? Dus denk aan bedrijven die duurzamer gaan produceren. Dus dat komt niet door de plannen van de Europese Commissie. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, kijk ook bij jou en mij thuis. Als jij je huis isoleert, dan wordt je energierekening wordt lager. Als jij zonnepanelen op je dak legt, dan verdien je die ook in een x-aantal jaren weer terug. Het is niet zo dat al dat geld, dat we dat kwijt zijn. Nee, dus hoeveel geld zijn we onderaan de streep echt kwijt? Ja, daar hebben we voor gebeld met Kai Iva van der Wijst van de Universiteit Utrecht. Hij is ook actief voor het VN Klimaatpanel IPCC. Nou, die hebben uitgerekend dat we ongeveer 1% van de totale economie van Europa, dat we die echt kwijt zijn. Nou, dat komt ongeveer neer op 200 miljard. Laten we zeggen een zevende van het totale bedrag. Conclusie? Nou ja, dat Smit heeft wel degelijk gelijk dat we 1,5 biljoen per jaar gaan investeren. Maar goed, hij vertelt er niet bij dat we een groot deel van dat bedrag gewoon terugverdienen. En niet onbelangrijk, niet ingrijpen, dat heeft de IPCC ook nog uitgezocht. Dat is veel duurder. Want dan krijg je overstromingen, verzakte huizen, et cetera. Dat brengt natuurlijk ook een hoop kosten met zich mee. Dankjewel, Sietse van Loosrecht van Pointer. En tot zover het Mediaforum. Dus ook dank, Freek Staps. En Clara van der Viel, jij ook bedankt weer voor je aanwezigheid. Wil je het Mediaforum terugluisteren? Kan. We hebben er ook een podcast van gemaakt die heet Het Mediaforum. En is terug te vinden op alle streamingsdiensten. Is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws? NPO Radio 1. En ik krijg u vandaag van Suzanne de Vries. De school in Eindhoven die vanochtend werd ontruimd is weer open. Rond 8 uur vanochtend vond daar tijdens een ruzie een incident met een mes plaats. Daarbij raakte iemand lichtgewond aan zijn hand. Zo gaan om een campus van Fonties Hogeschool. Een Nederlandse arts verkocht via Marktplaats recepten voor Ozempic. Dat schrijft RTL Nieuws. Het diabetesmedicijn is populair onder mensen die snel willen afvallen. Kopers konden de medicijnen zonder medische check ophalen bij de apotheek. Deskundigen vinden dat gevaarlijk. Een bom die de Britten in 1941 op Rotterdam hebben laten vallen, wordt vandaag ontmanteld. De bom is nooit ontploft en ligt zo'n 8 meter onder een huis in een woonwijk. Ruim 1000 Rotterdammers moeten vandaag voor de ontmanteling hun huis uit. Een Ticketmaster is slachtoffer geworden van een grootschalige hackaanval. Hackersgroep Shiny Hunters heeft volgens internationale media de persoonlijke gegevens van 560 miljoen klanten over de hele wereld gestolen. Dat zegt deze Australische verslaggever. It says it has the names, the personal email addresses, home addresses, along with credit card details of these customers. It claims on a dark web forum that it has around 1.3 terabytes of personal information. Ja, de aanvallers zeggen dus onder meer namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers en ook creditcardgegevens van klanten te hebben gestolen. Het is niet bekend of er ook data van Nederlandse klanten tussen zit. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, waar staat het nog vast? Nou, vooral langs de oostgrens door een Duitse feestdag. Op de A12 vanuit Duitsland staat daardoor file tussen de grens en knooppunt Velperbroek 15 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop 9 kilometer file met daar drie kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. De druk op advocaten groeit. Uit eerdere cijfers bleek al dat de helft van de advocaten in Nederland te maken krijgt met agressief gedrag van cliënten. Om collega's te kunnen ondersteunen in dit werk heeft de Nederlandse Orde van Advocaten 5 vertrouwensadvocaten ingesteld. Uit een pilot van de afgelopen maanden bleek dat daar behoefte aan is. En daarom krijgt die vertrouwensadvocaat nu een permanente rol. Gaan we het over hebben met Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. En Janneke Gerbers is ook hier en zij is één van die vertrouwensadvocaten. Goedemorgen. Ook fijn dat u er bent. Mevrouw Gerbers, u doet dit nu al een paar maanden. Ja. Wat is een echt nieuw inzicht voor u geweest in deze periode? Dat er veel behoefte is aan ondersteuning. Meer eigenlijk dan verwacht. Ja, meer dan ja. U dacht ook. Ja. Ja. Kijk, je hoort natuurlijk in het hele circuit wel het nodige. Hè? En er zat veel contact ook met intervisies. Hè? Het normale overleg tussen advocaten. En dan wordt er al een hele hoop besproken. Maar dat er zoveel gebeurt. Maar goed, dat is natuurlijk gewoon de hele samenleving. Hè? Laten we wel wezen. Ja. Dat was van de week ook over journalisten het nodige. En ja, wij hebben er ook gewoon mee te maken. Ja, hoe dat eruit ziet in uw vakgebied. En vooral wat u dan kunt betekenen als vertrouwensadvocaat. Daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. En mijn spraakmaker vandaag is hoogleraar sport en recht. Marjan Olvers. En zij heeft onderzoek gedaan naar wangedrag rond voetbalstadions. Of en vooral hoe we daar nou eindelijk eens een einde aan kunnen maken. Hoop ik zo van haar te horen. Maar eerst, Marjan, de vraag waarmee je onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, we gaan naar een plek waar er misschien wel duizenden van zijn in ons land. Waar vooral jong, maar ook oud komt. En waar onze verslaggever Thomas Schuurman helemaal zichzelf kan zijn. Toch, Thomas? Goedemorgen ook. Nou, zeker. Ja, nee, goedemorgen, Roos. Net heb ik op de schommel gezeten. Ik heb me inmiddels verplaatst naar de zandbak. Daar ben ik zandtaartjes aan het maken. En heerlijk. Dat roept herinneringen op natuurlijk. Ja, dat is toch een feest om dat te mogen maken. En ik ben gelukkig niet de enige. Ik zie hier 3 kindjes bezig met een schepje. Wat ben je aan het maken? Dat is toch net even iets te veel gevraagd, de microfoon. Maar er staat ook een meneer naast. Ja, gaat u meedoen? Ja, ik ga wel meedoen, ja. Ja? Ja. Lekker zandtaartjes bakken? Ja, voor de kinderen leuk. Ja? Ja, helpen. Voor u ook leuk? Ja, vind ik wel leuk. Ja? Om onze kinderen te vermaken, ja, zeker. Ja. Nou, we gaan kijken wat voor een creativiteit ze hier los gaan laten. Maar meneer... mevrouw Olvers. Ik sta net met een meneer te praten, dan krijg je dat. Ja, De reden dat ik hier sta, komt een beetje vanwege uw dochter. Waarom? Ja, mijn oudste dochter vraag ik meestal, waarmee kan ik nu weer eens de reporter op pad sturen? En toen zei ze, mam, ik ben zo nieuwsgierig waarom er zo weinig eigenlijk volwassenen meespelen in een speeltuin. Waarom doen ze dat nou eigenlijk niet? En ik denk dat dat komt omdat ik dat vroeger altijd heel actief wel deed. Ik vond het echt een moment van totaal geluk om mee te spelen. Maar het valt erop dat dat heel weinig gebeurt. Maar je treft nu net een meneer die dat dus wel doet. Ja, en even verderop nog iemand. Die is aan het klauteren op de glijbaan. Kom er even bij. Ja, kom nou, Erik. Ja, hey, die deed een poging op de glijbaan op te lopen. Met zijn kekkerschoentjes. Glij natuurlijk lekker uit. Was leuk. Gaaf, man. Ja, toch was weer kind, hè? Ja, dat is mooi. Ja, Erik Spiegelenburg, beweegspecialist. Hoe vaak voel jij je kind als je in de speeltuin aan deze bent? Ja, te vaak. Maar het houdt mij soms ook wel tegen om de dingen te doen die ik eigenlijk wel heel graag zou willen doen. Want we zijn natuurlijk een beetje ouder inmiddels. En dan voel je je toch soms wat bekeken en onhandig als je dan nog een keer weer van die glijbaan gaat. Maar dit is natuurlijk een perfecte setting om het toch nog een keer te proberen. Ja. Want Marjan vraagt zich ook af, hè, hoe kan het nou dat hier ja, op een speeltuin als deze, waar alles staat, hè, de glijbaan, de wipwap, de schommel, we kennen dat allemaal wel. De ouders wel komen met het kroost, maar de meesten eigenlijk helemaal niet meedoen. Hoe kan dat? Ja, het heeft een aantal redenen. Ik denk dat een van de eerste is wat ik al vertelde, dat sommige ouders zich al snel bekeken voelen. Dus doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Aan de andere kant, kinderen maken verschillende ontwikkelingsfasen door. Van solospel als je heel jong bent, tot samenspel, tot rollenspel, fantasiespel. En in elke spelvorm is de ouder in een bepaalde rol. En soms is dat begeleidend en soms is dat meespelend. Maar lang niet altijd actief die rol vervullen. Soms moet je kinderen ook gewoon lekker hun gang laten gaan. Ja, en dat doen we te weinig, vind je? Nou, ja, ik hoorde meteen een ja. Ja, hier zie je ook weer niet. Hier zie je ook weer bankjes staan. En wat, ja, wat je vaak ziet is dat de ouders even de social media checken op het bankje terwijl de kinderen spelen. Effectief, hè? Kinderen aan de gang en de ouders zijn weer bijgewerkt als ze naar huis gaan. Ja. Maar eigenlijk zou je je kinderen actief moeten volgen. Die hebben jou in contact, ze willen ook laten zien wat ze allemaal kunnen. Ja. En soms komt er een vraag uit voor: wil je me even duwen op de schommel? Ja. En als ouder zou je dan op dat moment even moeten duwen in plaats van zeggen: joh, ik kom zo. Nee, jij bent nu even met je kind daar en het kind heeft zeg maar de lead. En we zijn nog wel eens geneigd in de druk situatie waarin we zitten om dan toch maar even ons eigen ding te doen. Ja, dat is jammer. Maar dat Calvinistische, dat zit er dus ook heel erg in. Ja, we voelen ons bekeken. Marjan, trouwens, wat was jouw favoriete speeltoestel? Ik hou nou niet van een speeltoestel. Nee, want dat zei mijn dochter nog. Een van de redenen is ook dat het praktisch pas je er vaak niet op als volwassene. Dat is dan dat zij nog aangaf. Maar ik ben erg van de touwtjes springen en het verstoppertje. Dat vond ik altijd zo leuk. Oh. Ja, en sjoelen en zo. Dat kan niet heel goed, want touwtje hebben we niet bij de hand. Wel zo'n draaitol, laten we daar eens even op gaan staan, Erik. Want we hadden het over uit de bocht vliegen. Nou, dat kan op zo'n ding natuurlijk ideaal. Al dreinen worden we lekker duizelig. Laten we dat gewoon eens doen, live op de radio. Hoewel, stop dan maar meteen mee. Nee, ik kap er toch mee. Erik, bewegen is belangrijk voor kinderen, voor volwassenen. Hoe krijg je het hier nou voor elkaar op deze toch ontzettend ouderwetse speeltuin, als ik mag zeggen, om die ouders ook tot bewegen te krijgen? Ja, dat is best lastig. We merken dat de school die hier tegenover is, dat kinderen hier zelf gaan spelen. En dat ook de gymleraar hier af en toe wel eens een gymlesje geeft. En dat kinderen dan toch s'avonds even tegen de ouders zeggen: moet je eens kijken wat ik geleerd heb. Je kunt op de duikelrek ook andere dingen dan we altijd doen. En als ze dan samen weer naar die speelplek toe gaan, heb je best kans dat de ouders denken: weet je wat, mijn kind, mooie legitimatie. Als die iets doet, kan ik het ook wel nadoen. Ja. En vanuit die optiek hopen we dat mensen wat meer in beweging komen. Ja, je wordt er ook creatiever van, begrijp ik. Hè? Je gaat oplossingen zoeken. Ja, zeker, zeker. En als je toestellen maakt of aanleidingen maakt die niet precies aangeven wat het is, strepen op de stoep, cirkels op de stoep die op een bepaalde afstand van elkaar liggen, dan links of rechtsom, je gaat een keertje proberen of je van de rode stip naar de groene stip kunt springen. Ja. Of je over een lijntje kunt stappen en dat volhouden tot het eind van de stoep, terwijl de lijntjes steeds verder uit elkaar lopen. Ja. Ja, op dat soort dingen durven wij, zou ik op dit moment nog durven kijken van hoe ver kan ik komen met die streepjes. Ja. Plezier maken, niet van alles een doel maken. Je wordt er oplossingsgericht van, je wordt er blij van. Het is goed om er te bewegen. Nou, redenen genoeg, mevrouw Olvers, om de speeltuin in te trekken. Niet alleen om touwtje te springen of te verstoppen. Wat zou u vanmiddag eventueel nog kunnen gaan doen? Ik vind vooral heel belangrijk dat we wat meer aandacht besteden aan het spel, het spelen met elkaar. En we leggen heel veel de nadruk, ook in mijn vakgebied, op het bewegen. Maar het spel, het creatieve, wat net ook werd benadrukt. Ik denk dat we ook een spelende samenleving moeten zijn. Dan komen we ook wat. Wordt het gewoon gezellig van. Leuker. Maar dankjewel trouwens, Thomas Schurman. Dat mag toch ook wel en zijn? Dat je allemaal en af en toe eventjes tegen die schommel aanduwt. Ja. En als je dan echt gaat vervelen, want laten we eerlijk wezen, er is een hele periode waarin het voor als volwassenen gewoon, dat er gewoon niet veel te halen valt. Nee. Dat je dan ook heel even op een bankje met jezelf bezig mag zijn. Tuurlijk, ook eventjes. En ze lekker ook even met elkaar laten spelen. Ja, je hoeft niet altijd met je moeder te spelen. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:55. De druk op advocaten groeit. Daarom is een half jaar geleden als pilot de vertrouwensadvocaat in het leven geroepen. En nu blijkt dat daar dusdanig behoefte aan is dat de Nederlandse Orde van Advocaten heeft besloten dat die vertrouwensadvocaat vanaf nu een structurele voorziening wordt. Jeroen Soeteman is hier, bestuurder van de Nederlandse Orde van Advocaten, en Janneke Gerbers is zo'n vertrouwensadvocaat ook hier. Nogmaals welkom allebei. Jeroen Soeteman, waarom voelt jullie de noodzaak überhaupt om zo'n vertrouwensadvocaat in het leven te roepen, om met die pilot te beginnen in der tijd? Nou, als advocaat heb je een hele belangrijke taak, en dat is geheim houden wat je met je cliënt bespreekt. We mogen dat niet met anderen delen, dat zijn hele goede redenen voor. Maar dat maakt het soms ook lastig om de dilemma's die we hebben in ons werk, om die met een ander te bespreken. En die dilemma's zijn er. En zoals al net gememoreerd, is er een onderzoek geweest waar blijkt dat heel veel advocaten last hebben van druk, van dreiging. En er ontstaat de vrees dat advocaten hun onafhankelijkheid verliezen. Die onafhankelijkheid houdt in dat je ook ten opzichte van je eigen cliënt distantie houdt en zorgt dat je niet bewust of onbewust wordt meegezogen in bijvoorbeeld ondermijning. En om dat te kunnen bespreken met mensen op een vertrouwelijke manier, hebben we de vertrouwensadvocaat in het leven geroepen om voor de advocaat die daarover nadenkt en die daar twijfels over heeft of zorgen, om met iemand te kunnen bellen die volledig los opereert van de Nederlandse Orde van Advocaten, waar ik bestuurder van ben, van alle andere gremia, om gewoon eens luisterend oor te krijgen en te kijken Wat is hier aan de hand en moet ik me inderdaad zorgen maken? En mag je dan een gedeelte van die geheimhouding in dat gesprek opheffen? Of moet je dit dan nog steeds in omvloerste termen doen? Nee, het is zo geregeld dat tussen die vertrouwensadvocaat en de advocaat die belt wel een geheimhouding ontstaat. Okay. En daarmee biedt het ook de vrijheid om open te kunnen spreken. Ja. En Janneke Gerbers, waarom heeft u zich aangemeld als vertrouwensadvocaat? Ja, er is zoveel gaande in de maatschappij. En ik vond het erg belangrijk om daar een rol in te gaan betekenen. En na 30 jaar werkervaring dacht ik van nu is de kans om iets anders erbij te gaan doen. Ik heb veel ervaring met begeleiden al van collega's als coach. En ik heb een 3-jarige training gevolgd voor met psychologische bewustwording ook. Tenminste een vast onderdeel daarvan. Mm-hmm. Dus de vacature kwam voorbij voor vertrouwensadvocaat. Ik dacht van, dit is het. Maar zijn dat dan met name strafrechtadvocaten die bellen? Nee. Ik kan heel weinig eigenlijk zeggen over het inhoudelijke. Ja. Want ik heb volstrekte geheimhouding. Dus wat ik hier bespreek zijn alleen maar fictieve dingen. Maar wat ook uit het eerdere onderzoek al bleek, 18.500 advocaten zijn er in Nederland. De helft wordt jaarlijks minimaal 1 keer bedreigd, geïntimideerd of heeft te maken met agressie. Dus ik schrok daar heel erg van. En de hele rechtsstaat staat onder druk. Dus daar moeten we gewoon met z'n allen, denk ik, iets aan willen doen. En, maar ook uit het onderzoek blijkt al, en dat zien wij wel terug, dat kan ik wel delen. De grootste probleem zit eigenlijk bij de faillissementsrechtadvocaten, schuldsanering. Ja. Ja. Daaronder zitten dan inderdaad de strafrechtadvocaten op gelijke hoogte eigenlijk met, in hoeverre je dat hoogte kunt noemen, met persoon- en familierecht, de rechtscheidingen, erfrechtszaken. Letselschade, collega's hebben ermee te maken. Ook in het arbeidsrecht komt het voor. Dus eigenlijk overal. Eigenlijk overal, ja. En het is heel erg ingezet. Ook natuurlijk ook vanuit de media. Alle aandacht is gericht op het strafrecht. Ja. Nou, iedereen kent voorbeelden, maar er is gewoon heel veel meer aan de hand. En, dus ik ben Het was dus eerst een pilot, hebben jullie ingesteld, met de gedachte, nou eens even kijken of hier behoefte aan is. En wanneer was dat het moment dat jullie dachten, oh wacht heel even, dit is veel meer dan we dachten, of dit is precies wat we verwachten. Wanneer dacht u, dit is een succes, kan ik het zo zeggen, we moeten dit laten blijven bestaan? Dat was op het moment dat de vertrouwensadvocaten ons lieten weten dat zij in een behoefte voorzien. Zonder ons te vertellen in welke behoefte. Behalve dat zij zeiden, ja, daar waarvoor wij zijn ingesteld. Wij worden benaderd door mensen voor dat probleem. Voor het verlies van die onafhankelijkheid. Voor het risico van de ondermijning. En toen ze dat aangaven en wij begrepen dat er inderdaad is gebeld met serieuze problematiek, was het voor ons het moment om de pilot om te zetten in een structurele voorziening. Ja, want er zijn andere mogelijkheden toch ook binnen de orde van advocaten. Er zijn meerdere telefoonnummers waar je naar kunt bellen als je in de problemen komt. Wat doet dit dan specifiek nog extra? Nou, wat het grote verschil is, wij bieden bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen aan als je met advocaten bij elkaar zit. We hebben een noodtelefoon, maar daar zie je niet wie er opneemt. Hier kan je van tevoren zien, er zijn 5 advocaten die staan op de site van de Orde van Advocaten. Je ziet hoe ze eruit zien. Er is een profiel bij, waar ze werken, wat ze doen. En dan kan je gevoel krijgen bij wie je wilt bellen. Of misschien wel bij wie je niet wilt bellen. Het kan best zijn dat je iemand wilt bellen die aan de andere kant van het land werkt om wat distantie te houden. Mm-hmm. Maar het visueel maken van deze vertrouwensadvocaten, daarmee creëren we echt iets nieuws, waardoor mensen ook geruster kunnen bellen. Ja. Zijn het altijd zaken tussen de advocaat en de cliënt? Is dat een voorwaardelijke om te bellen? Dat het altijd iets is in deze spanning? Tussen in deze relatie? Nee, dat hoeft niet per se. Vaak zal dat wel zo zijn. Ik ben zelf strafrechtadvocaat. En ik ken ook de voorbeelden en heb ze ook ervaren waarin je af moet vragen, moet ik me nu zorgen maken? Wat moet ik doen? Maar het kan ook breder zijn. Het kan ook zijn dat een advocaat door een ander advocaat wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld. Waarbij die vragen heeft over, wat wordt mij nu gevraagd? En ben ik eigenlijk niet met iets bezig wat niet zou mogen? Dus het kan breder zijn dan dat. Of het gebeurt, weet ik niet. Want dat is al wat ik net schetste. Wij weten niet waarover de gesprekken gaan. Nee. Het is eigenlijk alle situaties waarin je als advocaat een druk ervaart. Hè, en dan ga je beslissingen nemen of je gaat handelen. Ja. Waarvan je denkt van jeetje, wat is hier aan de hand? Maar dat kunt u voor ons eventjes zo'n dilemma schetsen zonder dat u meteen iemands geheimhouding hierbij schaadt? Kunt u anders een fictief voorbeeld geven helemaal, dat raakt aan de werkelijkheid? Dat is erg belangrijk om dat te benadrukken. Ik dacht gisteravond, wat is nou leuk ook voor de luisteraars? Iedereen kent de film wel met Tom Cruise, The Firm. Ja, een jonge advocaat, die komt op een bureau. Die wordt gechanteerd omdat hij vreemd gaat. Kan het niet bespreken met zijn vrouw. En van het kantoor wordt van alles van hem verwacht. Dit is natuurlijk een beetje het woord advocaat gelijk in de negatieve gezet. Maar Tom Cruise die was zo slim en die ging dat zelf helemaal uitvogelen. Maar eigenlijk had hij ook ons kunnen bellen. Daar zijn wij voor. Ja. En kunt u nog een ander dilemma noemen? Ja hoor, bijvoorbeeld in een, ik haal het even uit het strafrecht weg, een vechtscheiding. Een mevrouw die komt op het kantoor voor de zoveelste keer, keurig net een dame, gaat zitten, er is al een vertrouwensband, gaat rommelen in haar handtasje, denkt die pakt de mobiele telefoon en wat komt eruit? Een pistool, legt hem op tafel en je schiet je een rotje. Zeker als die pistool richting jou wordt gewezen. Ja, en wat kunt u dan betekenen voor zo'n advocaat die u dan belt met dit verhaal? Dat gaat verder eigenlijk dan een luisterend oor. Hè, wat eigenlijk de eerste insteek was. Eigenlijk ben je niets meer dan een coach. Hè, wij horen inderdaad eerst goed het verhaal aan. Mm-hmm. We gaan infiltreren wat is eigenlijk het stressniveau van de collega. Hè, en want hoe reageer je erop? Daar hebben we ook trainingen voor gehad. Sommige collega's die bevriezen helemaal. De freeze, fight, flight en focus principes. Collega's bellen niet zomaar, ze hebben stress ervan, slapeloze nachten. Dus dat ga je eerst uitfilteren. Dan ga je uitfilteren van hoe is de eerste ring. Mm-hmm. He, dus de meeste collega's bellen omdat ze niet bij een kantoorgenoot terecht kunnen of niet bij een eerste aanspreekpunt privé. En dus dat is heel belangrijk, ook voor de nazorg. He, want als jij een stressreactie hebt van focus, mm-hmm. Nou, dan ga je het eerst benadrukken en pas drie weken later komt de ellende. Ja, dus een luisterend oor. Ja, en dan gaan we doorverwijzen als dat nodig is. Ja, precies, dat is de volgende vraag. Kunt u ze ook verder helpen? Ja, we kunnen doorverwijzen bijvoorbeeld naar een traumapsycholoog die op de achtergrond kan worden ingeschakeld. Andere specialisten. We gaan inventariseren wat heeft de collega nodig. Dat is eigenlijk wat wij doen. Ja. En een collega beslist. En als u dan op de hoogte komt van een strafbaar feit? Dat mogelijk strafbaar feit? Ja, daar doen wij niks mee. Niks mee? Nee, nee. Wij blijven advocaat. En het is ook niet ons probleem, hè? Nee. Kijk, het is natuurlijk anders als het richting een moord zou gaan. Maar goed, dat... Nee, want dat is het. Als je dan dus belt, dan kan ik me zo voorstellen als advocaat naar u en ik kom om hulp vragen. Nou, mooi en luisterend oor. Maar intussen zit ik wel met die cliënt die dat pistool op tafel heeft gelegd. En ik wil dat wel op een of andere manier bij mij weg hebben, toch? Ja. Ja, en alleen dat kan worden besproken van, god, moet je zo'n cliënt nog wel aanhouden? Oh, ja. Dan krijg je het dilemma van, dan zadel je eigenlijk een andere collega ermee op. Want die mevrouw komt met dat pistool bij die ander. Dus dat zijn allemaal dingen die worden geïnventariseerd. En uiteindelijk vallen die kwartjes wel wat er moet gebeuren. Maar nogmaals, de collega beslist. Ja. Zijn puur als ondersteuning. Rapporteren jullie dan op hoog niveau, even zonder zaaksinhoudelijk en individuele informatie, toch naar de orde dan? Nee, wij rapporteren helemaal niks. Helemaal niks. Nee, wij zijn puur onafhankelijk. En dat is ook echt essentieel. En dat wordt ook eigenlijk ingegeven. Kijk, vroeger had je de deken als aanspreekpunt. Ja. Hè, de lokale deken, dat was dan ook je vertrouwenspersoon. En die hebben ook de toezichthoudende taak. En daar zie je toch een verschuiving in dat er argwaan is. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer. Ja. Jeroen Soeteman, zijn er situaties uit het verleden waarvan u denkt, ai, daar had ik wel zo'n vertrouwensadvocaat bij kunnen gebruiken? Ja, die zijn er wel. Kijk, in het strafrecht, de meeste mensen die in de strafrecht met een advocaat spreken, die, hoe zal ik dat zeggen, die hebben een wat ander perspectief over wat van hen is en wat van mij is dan de gemiddelde burger. En je merkt dat ook in ruimte, in gesprekken, in ruimte die je biedt om iets voor iemand te doen. En ik kan een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk. Jongere advocaat, kort begonnen met mijn eigen kantoor, en een cliënt in de gevangenis die zei, joh, ik had het hier over hoe goed jij het doet, en ik vond ook dat ik het heel goed deed. Er zijn hier twee mannen op mijn afdeling, die willen ook wel jou als advocaat. Nou, helemaal trots. Ik twee nieuwe zaken erbij. 3 weken later kwam je met nog een nieuwe cliënt. Ja, die twee mannen hadden het er ook over. En opeens had ik allemaal nieuwe cliënten. Als advocaat vind je dat heel leuk. En toen werd er aangebeld door een bekende. En die zei, ja, ik heb hier een koffer van hem. Kan hij heel even op jouw kamer staan? Over een paar dagen halen hem op. Want we zitten net even, moet naar een vlucht toe, ik moet weg. En ik dacht, nou prima, dat kan wel even. En terugkijkend zat daar een soort van compensatie en een bedankje voor wat hij voor mij gedaan had. Voor wat hoort wat. Ja, tot mijn collega zei, hey Jeroen, wat doet die koffer daar? En wat zit erin? Ja, dat wist ik niet, wat erin zat. En wat hij daar deed, vroeg mezelf ook af. Nou, dat is een moment. Die koffer is weer weggegaan. En daar is niks mee gebeurd. Maar dat is een moment terugkijken dat ik dacht, ja, daar had ik heel goed kunnen gaan bellen van, dit voelt niet goed, er wordt nu iets bij mij neergelegd. Ja. Waar ik eigenlijk tegenin moet gaan, maar hoe moet ik daarmee omgaan? Zeker als jong advocaat had ik dat heel lastig gevonden. Ja, dat is ook een soort moreel kompas dan eigenlijk, wat jullie bieden. Nou, ja, wij ondersteunen nogmaals. Het is echt van, hoe ga je zelf, kijk heel erg naar jezelf, naar je eigen persoon, hoe ga je met dingen om? Ja. En daar is ook iedereen verschillend in. Ja. Ik zei het al, er is een speciaal noodnummer, hè, waar dus advocaten zo'n spoedmelding kunnen doen, van bedreiging tot intimidatie door cliënten. Er zijn ook weerbaarheidstrainingen die worden georganiseerd. Advocaten kunnen de veiligheid van hun kantoor of woonhuis ook nog laten checken. Merken jullie een stijging in het aanbod? Ja, dat merken we. In de vraag vooral. En daarom wordt het aanbod ook groter. Het is, als we kijken naar die weerbaarheidstrainingen, dat gaat erom, kun je herkennen wat signalen zijn dat iemand je gaat betrekken bij ondermijning, dat je onafhankelijkheid verliest, dat je moet vrezen voor je integriteit. En hoe meer we die aanbieden, hoe meer daarop ingeschreven wordt. Het is een verandering inderdaad in de maatschappij, waardoor mensen mondiger worden, agressiever worden, directer worden. En ook het besef dat een advocaat met zijn bevoegdheden, geheimhouding bijvoorbeeld, dat die ook kan worden ingezet voor iets anders dan iets legaals. En dat was de advocatuur vroeger minder mee bezig dat dat zou kunnen dan tegenwoordig het geval is. Ja, en wat betekent dat? Want waren ze vroeger minder mee bezig? Het gebeurde wel. Maar het was de normaalste zaak van de wereld en daar kraaide geen haan naar. Nee, als ik het even naar het strafrecht bekijk, of bijvoorbeeld naar de financiële wereld, waar advocaten kunnen worden betrokken bij witwassen. Ik denk dat vroeger de advocaat minder werd gezien als een mogelijkheid om die daarin te gebruiken of te misbruiken. En dat men zich daar bewuster van is geworden, dat daardoor de risico's groter zijn geworden. En de belangen worden ook groter. De financiële belangen worden groter. Mensen maken zich steeds meer zorgen over wat gaat dit voor mij betekenen. En komen dan tot onorthodoxe stappen. Ja, Janneke Gerbers, je komt echt op alle niveaus van de advocatuur krijgt u te maken nu in dit soort gesprekken. Houdt u dat meteen in de vingers ook? Ja, met 30 jaar praktijkervaring dan ken je de klappen wel. Je snapte wel meteen eigenlijk wat alle implicaties waren voor iedereen. Maar we hebben natuurlijk ook wel het fenomeen, dat komt nu niet op tafel, de corrupte advocaat. Ja, en dan wordt het gelijk weer in het negatieve getrokken. Ik denk dat de luisteraar dat denkt. Van, hoe zit het daarmee? Dat kan. En nogmaals, wij inventariseren niks. Wij rapporteren niks. En dat is echt aan de advocaat om daar een correcte beslissing in te nemen. Ja. Wij zijn niet de politiehond, hè? Absoluut niet. Nee. En ik denk dat het zou heel mooi zijn, mocht er een corrupte advocaat zijn, dat hij de vertrouwensadvocaat belt. Want dat maakt duidelijk dat hij toch of zij ergens mee zit. Toch weer een normbesef. Ja, dat er een normbesef is. Mocht er eentje zijn die inderdaad daadwerkelijk corrupt is, dan is dit niet waar de vertrouwensadvocaat voor bedoeld is. Wij willen juist de mensen de ruimte bieden die willen voorkomen dat ze in de problemen komen. En ik vraag me ook af of die enkeling die al corrupt zou zijn, of die ook ons zou bellen. Dat geloof ik ook niet gelijk. Nee, maar misschien, ik denk dat een aantal, eigenlijk wat je zegt, hè, misschien soms dingen doen waarvan ze toch nog niet zo echt het besef hadden dat dat eigenlijk wel over het randje zou zijn. Ja, maar dan is onze taak het bewustwordingsproces te bekijken. Te bekijken. Van waar ben je eigenlijk mee bezig? Besef je wat je doet? Ja. En daar ligt onze taak op. Dus om te spiegelen van wat heb je gedaan, wat zou je... Okay. Ik zei het net al, het risico op ondermijning groeit. Is die vertrouwensadvocaat ook niet een verkapmiddel om in de gaten te houden hoe groot dit probleem is? Want ik kan me ook voorstellen dat jullie het gevaar van ondermijning op de publieke en politieke agenda willen houden. Ja, maar het is geen middel. Het is een manier om gezamenlijk met een heleboel andere manieren die we vanuit de Orde van de Advocaten aanbieden, om te proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat het plaatsvindt. En als het die kant op gaat, om het tijdig tegen te gaan. Ja. En het is inderdaad een groot maatschappelijk probleem. Er is ook politiek heel veel aandacht voor. Ook weer in het nieuwe regeerakkoord blijft dat zo zijn. Weerbaarheid, ondermijning. Ja. Dus we hoeven niet bang te zijn voor een gemis aan politieke aandacht. Het enige waar we bang voor moeten zijn of waar we voor moeten uitkijken, is dat we onvoldoende aanbieden om er als beroepsgroep wat tegen te doen. Ja. Janneke Gerbers, wordt het veiliger, denkt u? Met het feit dat u er bent nu, hè, als vertrouwensadvocaat? Dat geloof ik niet gelijk. Kijk, veiligheid is iets voor de hele maatschappij. En zolang de mensen met korte lontjes rondlopen en die hun problemen echt over de schutting van de advocaat gooien, zonder ook eens zelf naar oplossingen te gaan zoeken, zie ik niet zo direct een verhoging voor de veiligheid. Wel echt de ondersteuning, het gevoel van het wegnemen van stress. Dat is wel heel belangrijk. De advocaat zelf is meer gedragen. En natuurlijk wel het veiligheidsaspect kan erin zitten dat wij ook kunnen doorverwijzen. Ook via het OM kunnen wij inschakelen voor directe beveiliging. Bent u hier nu dagelijks mee bezig? Is dit zeg maar, of bent u ook nog gewoon advocaat daarnaast? Ik ben gewoon advocaat ook nog daarnaast. Maar het neemt wel dermate proporties aan dat het houdt me wel iedere dag in ieder geval geestelijk bezig. Okay. Ja. Tot slot, Jeroen Soeterman, welke aanpassingen gaan jullie doen nu het structureel wordt? Er zijn er 5, hè? Ja, nou niet heel veel eigenlijk. We gaan nog meer naar buiten toe met het bekendmaken hiervan. En we vrezen dat er veel advocaten blijven bellen. Dank u wel voor dit gesprek. Jeroen Soeterman, bestuurder van Lens Orde van Advocaten, en Janneke Gerbers, zo'n vertrouwensadvocaat. Bedankt. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Spraakmakers. Stop. De maand mei is vrijwel zeker de natste meimaand sinds het begin van de metingen. Het is best wel nat in Nederland meestal. Als je naar buiten kijkt, het regent alweer. Anders dan krijg je gewoon natte voeten. Na een El Niño zien we altijd wel een iets natter voorjaar in Nederland. En er komt dus nog meer bij. Dat het ook een voorbode is van een natte zomer, dat durft het KNMI niet te zeggen. En hij spat ook wel lekker van je lippen, dus dat is kenmerkende natte tenen worden. Ja. Zaden kiemen niet, maar rotten. Lekker nat eruit, zeker bij de dames kunnen dat heel goed. Het te nat is om veel te doen. Dus dat het nat wordt in mijn mond, dat wil ik. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. En de loei is ongeveer... Ja, dus je kunt het ook heel goed terugdoen als je eens in een koeienstal bent. Met persoonlijke gesprekken. Gert Wilders zegt, ik ben voor de Nederlander. Ik ben Nederlander geworden. Help mij dan. Oh, Den Haag. Is het echt zo'n typisch mannendingetje misschien? Ja, meneer K. Ja, dat, ik snap wat u bedoelt. En elke dag een druktemaker. Dus dat wordt mijn tactiek. Hier komen mijn linkse tranen. De Nieuws BV van BNNVARA. Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Tienduizenden arbeidsmigranten werken in Nederland. Nu, maar ook al in de jaren 70. Illegaal en onderbetaald. Aan het werk dankzij de lachende derde, de koppelbaas. Morgenavond in Andere Tijden om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. 11 uur. Roos Abelman. Na de verloren finale van de play-offs afgelopen zondag ging het ontzettend mis bij stadion Galgenwaard in Utrecht. Honderden relschoppers keerden zich daar tegen de politie. En ik overdrijf niet als ik zeg, dat was niet voor het eerst en helaas ook niet voor het laatst. Hoogleraar Sport en Recht Marjan Olvers deed onderzoek naar dit terugkerend wangedrag en waarom het maar niet lukt om daar een eind aan te maken. Dat horen we zo meteen. Nu eerst, het gaat niet goed met de noodhulp aan Gaza. Meer erover in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Sinds het begin van de aanval op Rafah begin mei is de hoeveelheid hulp voor de bevolking van de Gazastrook met 2/3 afgenomen. Dat heeft een VN-hulporganisatie berekend. Bij Rafah ligt de grensovergang met Egypte. Dat was het belangrijkste punt om hulp het gebied in te krijgen. Dat is door de gevechten daar niet langer mogelijk. De door de VS aangelegde pier op de kust van Gaza is ook buiten gebruik. Door de harde wind en ruige zee ging die stuk. De pier kan tot zeker volgende week niet gebruikt worden om noodhulp de Gazastrook in te krijgen. Een arts van een afvalkliniek heeft op eigen houtje het medicijn Ozempic verkocht. Het is een medicijn voor diabetespatiënten, maar wordt ook gebruikt als afslankmedicijn. Volgens RTL Nieuws verkocht de arts de injecties voor €200 via Marktplaats. Hoogleraar Martin Buysen vindt dat niet kunnen. Je kunt niet online, op afstand, telefonisch een geneesmiddel voorschrijven. De wet schrijft voor dat je dat niet doet bij mensen die je niet kent, nog nooit gezien hebt en waarvan je de medicatiegeschiedenis niet tot je beschikking hebt. Ozempic is als afslankmiddel populair geworden door influencers die het in filmpjes op social media aanprijzen. Mede daardoor is er nu een tekort ontstaan voor diabetespatiënten die het middel echt nodig hebben. Het gaat om een schaars goed. Er is te weinig van. Het wordt voorgeschreven voor diabetespatiënten. Wat niet-diabetespatiënten krijgen aan Ozempic op deze manier kan dus niet voorgeschreven worden voor mensen die het echt nodig hebben. De gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-klanten zijn in handen gekomen van hackers. Een hackersgroep heeft bewijs van de aanval op het dark web geplaatst. Dat wordt veel gedeeld op social media. De aanvallers zeggen de gegevens te verkopen voor $500.000 als een eenmalige aanbieding. Het is niet bekend of er ook data van Nederlandse klanten tussen zit. In Eindhoven is een gebouw van de hogeschool kort ontruimd geweest na een steekincident. Het zou gaan om een ruzie waarbij één persoon licht gewond is geraakt aan de hand, meldt de politie. Het incident vond plaats bij de Fontys Hogeschool. En een bom die in 1941 door de Britten op Rotterdam is laten vallen, wordt vandaag ontmanteld. De bom ontplofte nooit en ligt zo'n 8 meter onder een huis in een woonwijk. Ruim 1000 Rotterdammers moeten vandaag voor de ontmanteling hun huis uit. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn tenminste 4 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Oekraïne en Rusland hebben elkaar afgelopen nacht bestookt met drones en raketten. En daar werd ook kritieke infrastructuur beschadigd in Oekraïne. SC Utrecht heeft naar aanleiding van de rellen bij de play-off-wedstrijden tegen Go Ahead Eagles 30 stadionverboden uitgedeeld. Eerder besloot de gemeente Utrecht dat bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen geen supporters aanwezig mogen zijn. Aangeschoven in de studio is sportverslaggever Ronald van Dam. Nog eventjes terug naar die wedstrijd tegen Go Ahead, Ronald. Dat liep flink uit de hand. Kun jij nog eens vertellen wat er gebeurde? Ja, FC Utrecht stond voor, maar alles werd anders na de rode kaart van Fraulo. Toen sloeg dus de vlam in de pan. Eerst bestookte Utrecht en Go Ahead fans elkaar met vuurwerk. Nou, toen uiteindelijk de wedstrijd met 2-1 verloren ging voor Utrecht, bestormde Utrecht fans het veld, wilden naar het vak van de Go Ahead supporters. Vielen raken klappen ook met de beveiligers van FC Utrecht. Daarna gingen ze buitenom langs het stadion, nog even aan de voorkant van het stadion, de confrontatie aan met de ME, waarbij 2 ME'ers gewond raakten en 2 Utrecht-fans werden gearresteerd. Daar waren ook overigens supporters bij die al een stadionverbod hadden en helemaal niet in het stadion waren. Ja, nu dus weer 30 stadionverboden. Hoe heeft Utrecht die kunnen uitdelen? Ja, nou ja, door het bestuderen van allerlei beelden die ze opgevraagd hebben en beschikbaar hebben. En ja, er schijnen ook nog wel meer verboden aan te gaan komen. Maar ze hebben dus een aantal, in ieder geval 30 al in beeld, en die hebben een stadionverbod opgelegd gekregen. Ja, en hoe heeft Utrecht zelf nog gereageerd op de straf die de gemeente eerder al had opgelegd? Ja, nou, daar leken ze eerst wel een beetje oké mee te zijn. Maar nu waren ze vandaag in hun verklaring op de wedstrijd wel heel duidelijk dat ze dat buitenproportioneel vinden. Eigenaar Frans van Seumeren zei: ik voel me vreselijk in de steek gelaten door de gemeente en de burgemeester. Overigens heeft hij ook geen goed woord over het gedrag van de fans. Mm. En het is ook wel een beetje zo. Ik heb zelf een seizoenkaart. Ja, dat betekent dus dat bij de eerste wedstrijd van het seizoen niemand bij mag zijn. In dit geval leiden dus de goede onder de kwade. En daar zijn veel mensen wel boos over dus. Ja, ja, maar goed, fijn zou het zijn als we gewoon eens een keer van deze ellende af zouden komen, denk ik. Dankjewel, sportverslaggever Ronald van Dam. Door de aanhoudende hittegolf in India is het stroomverbruik in het land recordhoog. Op sommige plaatsen ontstonden stroomtekorten. Airco's en ventilatoren draaiden op volle toeren. In de hoofdstad New Delhi was het gisteren ruim 52 graden, ook een Indiaans record. Meteorologen vroegen zich zelfs al af of de meetapparatuur kapot was. Vanwege de hitte zijn scholen dicht en de autoriteiten in New Delhi waarschuwen voor tekort aan water. Het weer, stapelwolken met in het binnenland een bui. Vanmiddag een mix van wolken, zon en ook weer buien. Alleen in het westen blijft het droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanavond droog, behalve in Zeeland. Morgen buien bij zo'n 18 graden. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, het staat dus nog ergens vast als jij er bent. Ook zo om 11 uur. Waar is het? Zo is het. Ja, dat heeft vooral te maken met een Duitse feestdag. En daardoor is het heel erg druk op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen de grens en knooppunt Waterberg. Nu 23 kilometer file met bijna een uur extra reistijd. We zien ook nog steeds flink wat drukte op de A1, Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken. Het oponthoud is een kwartier. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Elst en Andelst 4 kilometer file met een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterreis strook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar wordt een auto geborgen bij Lexmond. De vertraging is een kwartier. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop 8 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de weg is inmiddels weer vrij. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is op dit moment eens eventjes kijken. 8:08. U krijgt van ons het half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, de gitaar van welke Beatle is voor 2,7 miljoen geveild... en daarmee de duurste Beatles-gitaar ooit? Laat me slapen. Ah, je sleep, je cunt. Oké, stop. This guitar is just cripplingly unbelief. I can't play it. Ja, een stukje ode en een stukje van hem. Tegen 11:30 hoort u het antwoord als u dat nog niet weet. Hier aan tafel Jeroen Soeteman, bestuurder van de Nederlandse Orde van Advocaten... en Janneke Gerbers, vertrouwensadvocaat. Een fenomeen dat nu een paar maanden bestaat... en waar grote behoefte aan is onder advocaten... omdat de druk op ze zo groot is. En die vertrouwensadvocaat is dus nu structureel. Nu gaan we het hebben over geweld en wangedrag in en rond voetbalstadions. U hoort het net ook in het nieuws. FC Utrecht heeft 30 stadionverboden opgelegd. En we zien het sowieso in Nederland, zeker na de coronaperiode, weer veel voorkomen. Zo ook dus afgelopen weekend na die playoff-wedstrijd van FC Utrecht. Dit is nou precies wat we niet bij deze wedstrijd te vinden horen... als er vuurwerk over en weer wordt gegooid en het daar behoorlijk uit de hand aan het lopen is. Er gingen putdeksels door de lucht. Fietsen, vuurwerk, grote stenen en zelfs hele dakgoten. Een groep FC Utrecht-supporters komt het veld op... En buiten zoeken ze de confrontatie met de ME. Dit kan niet onweersproken blijven. Onschuldige omstanders werden geraakt door rondvliegend materiaal. De leistenen gingen door de lucht alsof het frisbees waren. Ik zou me eigenlijk willen afvragen, waar wachten we nog op? Totdat er iemand sterft? De laatste die u hoorde was Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. FC Utrecht moet naar aanleiding van de rellen 1 thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Dat is de maatregel die ze heeft genomen. De club is het daar niet mee eens en zegt dat je zo het collectief raakt en niet de bewuste vandalen. Mijn spraakmaker vandaag, hoogleraar sport en recht Marjan Olvers, heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar dit soort wangedrag bij voetbalwedstrijden in Nederland en België. Wat de maatregelen zijn en of die eigenlijk wel werken. En dat onderzoek dat komt vandaag naar buiten en wij gaan dat nu bespreken. Marjan, we komen zo bij de actualiteit. Eerst maar even, is er al een verklaring voor waarom er na de coronaperiode zoveel meer agressie is in en rond stadions? Ja, dat zijn andere onderzoeken naar gedaan. Dat hebben wij niet gedaan. Maar een van de theorieën is ook wel dat er heel veel jonge aanwas is geweest die we eigenlijk niet hebben gezien. Dus normaal gesproken stroomt dat langzaam in, alle jonge mensen. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn, maar ook omdat we natuurlijk een hele tijd binnen hebben gezeten. Daar is daar een verklaring voor. Mogelijk, maar ik bedoel, Dat is niet mijn expertise, maar er zijn andere onderzoeken voor. Jeroen Soeteman, u bent vervent stadionbezoeker. Merkt u dat ook, dat die sfeer veranderd is? Nou, dat vind ik lastig. Ik kom inderdaad al heel lang in voetbalstadions. En na corona was het eerst dat je 1/3 van het stadion gevuld had en werd steeds wat meer. Mm-hmm. Je merkt wel dat iedereen het gevoel had van we zijn er weer uit en we zijn weer terug. En ik kan me best voorstellen dat het bijgedragen aan nog meer opnieuw een groepsgevoel krijgen. Want dat is voor mij ook naar het stadion gaan. Mm-hmm. Met een hele groep supporters daar zijn. En dat gevoel, als je zo'n tijd had niet hebt kunnen doen, dat je nog net wat verder erin staat, nog wat meer emotie hebt. Ja. Nu zijn er al heel veel maatregelen in het leven geroepen, want dit is niet nieuw, Marjan. In het onderzoek staat dat er eigenlijk ook al genoeg zijn. Over welke middelen hebben we het eigenlijk die ingezet kunnen worden? We hebben dat aan een heel palet aan middelen, zowel in Nederland als in België. En dat zijn er zoveel maatregelen die je zou kunnen treffen. Dus we hebben in de wet en regelgeving, noem ik maar even, civielrechtelijke, privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen. Maar bijvoorbeeld waar je aan kan denken is dat we proberen de supporters te scheiden als ze bijvoorbeeld komen. Dat we zorgen dat die supporters bij elkaar uit de buurt blijven. Ja, dus als ze naar het stadion komen, dat dan gezegd wordt, dat mag alleen met een door ons geregelde bus bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Daarnaast hebben we natuurlijk allerlei andere maatregelen. Waar je aan kan denken is ticketverkoop. Dat goed op naam is, dat je weet waar ze zitten in het stadion bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook allemaal repressieve maatregelen. En dan moet je ook denken zoals stadionverboden bijvoorbeeld. Ja, of dat er geen alcohol wordt geschonken in het stadion. Dat kan ook nog een maatregel zijn. Ja, we hebben echt een heel scala aan maatregelen. En wat we zien de laatste tijd is dat de burgemeester ook een meer bepalende rol krijgt. We hebben een handelingskader gemaakt voor gemeenten. Dat is dus gemaakt. En daar gaat bijvoorbeeld de burgemeester zeggen van, nou, als jij dit en dit en dit club, dit moet je allemaal doen. En als je dat doet, nou, dan ben ik heel tevreden. En dan gebeurt er wat. En zegt, ja, dan betekent we gaan een vak sluiten bijvoorbeeld. Of als jij niet tot het aantal stewards komt wat we hebben afgesproken, dan gaan wij maatregelen treffen. Dus er gebeurt ontzettend veel in dit land. En we hebben heel erg veel regels, met name juridische regels. En tegelijkertijd weten we allemaal dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd waar wat gebeurd is. Ja, want we hebben dus die regels, maar tegelijkertijd zien we dus niks veranderen in dat geweld in een rond stadions. We zien wel wat veranderen. We zien aan de ene kant bijvoorbeeld dat vuurwerk is ook echt iets. Hè. We mm-hmm. zien een rookontwikkeling daar, ontzettend gevaarlijke situaties. We zien aan de andere kant ook wel weer soms een daling op bepaalde punten. Maar het blijft een belangrijke maar. We zien natuurlijk ook nog steeds racisme en discriminatie in de stadions bijvoorbeeld. Ja, maar het beeld is niet dat het wangedrag afneemt, toch? Het beeld is dat zeker niet. Maar goed, wat we hebben gezien is dat er wel degelijk wel iets aan afname is. Maar de vraag is altijd ook, hoe komen dan weer de cijfers tot stand? Maar dit is wel wat het beeld is. Ja. Mag ik daar wat over vragen? Je ziet bij de nieuwe regelgeving, zoals bekers op het veld en vuurwerk op het veld, dat de wedstrijd wordt gestaakt en iedereen weet dat. En er wordt nu ook misbruik van gemaakt. Ja, dus zogenaamde supporters misbruiken dat om hun eigen club in de problemen te brengen of om een wedstrijd stil te leggen. En hoe ziet u dat dan? Ja, dat is inderdaad een van de punten die ook in ons onderzoek wel werd gezegd. Van ja, we vinden het best goede maatregelen, hè, want we willen dat het, dan ligt het stil. Maar ja, inderdaad, zou er dus ook weer misbruik van worden gemaakt. En dan krijg je weer valsheid van de competitie. En dat is weer, raakt weer de sporteigenheid en de geloofwaardigheid van de competitie. En daarmee kun je ook wel weer agressiviteit weer in de hand werken. Dus elke maatregel heeft ook weer zijn eigen uitvloes. We hebben Paul de Pla, burgemeester van Breda en lid van de regiegroep Voetbal en Veiligheid gevraagd om een reactie te geven op de uitkomsten van je onderzoek. Denkt hij ook dat er al genoeg middelen en mogelijkheden zijn? Er zijn al heel veel maatregelen, maar pas ze toe en pas ze consequent toe. Dat is eigenlijk de opgave om het voetbalgeweld goed te kunnen beteugelen. Nou, wat er soms is dat de aandacht een beetje versloft. Want ja, die voetbalwedstrijden horen toch bij de routines. Je hebt ieder jaar zo'n 17 tot 20 voetbalwedstrijden. Moet je die altijd goed voorbereiden? Ja, die moet je altijd goed voorbereiden als ware het evenement. Waar zitten de risico's? Is de voetbalclub goed in staat om het veilig te organiseren? Zijn er voldoende stewards? Zijn die goed opgeleid? En hoe staat het precies met bijvoorbeeld de uitsupporters? Welke risico's lopen ermee? Wat is de sfeer bij het thuisverblijf? Alles dat vragen leiden misschien tot specifieke maatregelen die gericht zijn op die betreffende wedstrijd om op die manier de veiligheid te garanderen. Dat doen we vaak niet omdat we denken, ja, een wedstrijd is een wedstrijd en hier doen we het toch al jaren. En waarom zouden we daar eigenlijk een aparte aandacht aan moeten besteden? Wij als burgemeester zegt, het kan niet meer. Je moet zorgen dat je iedere wedstrijd heel zorgvuldig voorbereidt, zodat je ook gepaste maatregelen kan nemen die aansluiten bij de risico's die je bij de betreffende wedstrijd loopt. Ja, dus hij zegt, we hebben regels, passen toe en passen consequent toe. Dan de vraag aan hem, bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Bij de gemeente of bij de club? Nou, de eerste verantwoordelijkheid voor een veilige organisatie van de voetbalwedstrijd is de club. De club wil een voetbalwedstrijd organiseren. Dan zijn zij ook verplicht om het veilig te doen. Wij geven wel de vergunning. Dat staat ook in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. En wij moeten ervoor zorgen als burgemeesters dat er wordt voldaan aan de voorwaarden om een veilig evenement te organiseren. De club organiseert, maar wij toetsen het en wij geven dan in feite eigen goedkeuring om het evenement te organiseren. En als die veiligheid niet kan worden gegarandeerd, dan mogen we als burgemeesters eigenlijk geen vergunning geven. Het is hetzelfde als bij een kermis. Als de kermis niet veilig kan worden georganiseerd, omdat bijvoorbeeld de bakjes van het reuzenrad niet veilig gemonteerd zijn, dan mag je als burgemeester geen vergunning geven. Dat doe je niet om supporters te straffen, dat doe je vooral om de supporters te beschermen tegen een onveilige situatie. Dat was Paul de Pla. Marjan Olvers, ben je het daarmee eens? Ja, eigenlijk is dit in een notendop ook alles wat er wel ook wel in het rapport natuurlijk beschreven staat. Inderdaad, eerst verantwoordelijk is de club. Het is best ingewikkeld gebleken voor de club om al die maatregelen te treffen. Kost ook allemaal geld. Hè? Mm-hmm. Veiligheid kost geld. Betekent ook dat je soms hard moet optreden tegen je eigen supporters. Is niet altijd eenvoudig. Maar als je inderdaad al die maatregelen inzet, kom je tot effectiviteit van die maatregelen. Het is wel zo dat we ook creatief moeten blijven nadenken. Dat staat eigenlijk niet in mijn rapport op dit moment. Want Wij moeten altijd als wetenschapper natuurlijk keurig bij de data blijven. Maar ik zou het ook wel heel mooi vinden. En dat is ook een punt wat wij bijvoorbeeld met de commissie Mijnals, dat is de commissie die zich inzet tegen racisme en geweld onder leiding van Humberto Tan, dat we ook met elkaar wel kijken van het mag nog wel een stapje dieper, harder wellicht. Hè. We hebben het bijvoorbeeld, nou, ik heb net begrepen dat u ook supporter wel bent van Vitesse. Dat, bent u nu een hele droeve supporter omdat Vitesse nu uit de competitie is gehaald? Hè? Omdat ze de financiën niet op orde hebben en dat niet hebben goed hebben gedaan. Dat hebben we licentieregels voor. Maar waarom zou je daar ook niet eens een keertje gaan verkennen of je licentieregels bijvoorbeeld zou kunnen maken over die maatschappelijke kant en de veiligheidskant? Hebben we al voor een deel. Oh ja. Maar nog even een tandje dieper, harder. Ja. En doorpakken. Ja, dan nu naar die actualiteit. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft nu publiek verboden bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Utrecht naar aanleiding van die rellen. De club is daar dan weer boos over, hoorden we ook net in het NOS-nieuws. De club zegt deze straf raakt het collectief en niet de bewuste vandalen. Dat staat haaks op waar wij en met ons het volledig betaalde voetbal als sector voor staan. Wat vind jij van die maatregel? Want het is natuurlijk best wel een invasieve maatregel. Wedstrijd zonder publiek. En dan vervolgens van de reactie van de club. Ja, wat je altijd ziet als je dus geen supportersgeweld helemaal wil, dan speel je zonder publiek. Niet zo erg, en dan gaat toch echt mijn sporthart kloppen, dan een wedstrijd zonder publiek. Dat is het meest erge. En inderdaad, de goede moeten altijd onder de kwade lijden. En wat we ook met elkaar hebben afgesproken, heeft de club nu alle maatregelen getroffen die in redelijkheid van die club verwacht hadden kunnen worden. En dan moet je ook kijken naar bijvoorbeeld de vergunningsvoorwaarden. Hebben ze alles ingezet? Hebben ze een veiligheidsbeleid op orde? En dat Van Seumeren dan zo reageert, ja, ik begrijp het vanuit zijn positie, begrijp ik dit ook. Het kost de club ontzettend veel. En die worstelt hier ook altijd mee. Wat kunnen we nu in redelijkheid nog meer doen dan alleen maar die stadionverboden hebben te worden? De club heeft ook een hele, kan ik zeggen, intieme relatie met de supporters? Soms wel. En ik moet weer wederom zeggen, in mijn onderzoek merken, ik heb ook directeuren, spreek ik ook in het dagelijks leven van voetbalclubs. Dat staat minder in de rapportage. Maar wat je wel ziet is dat het heel erg ingewikkeld is om met die harde kernsupporters voldoende distantie te betrachten en ook tegelijkertijd je eigen veiligheid in acht te nemen. Voordat je het weet staan ze in je tuin. Daar hebben we de voorbeelden van. Mm-hmm. Dus om daar hard tegen op te treden is niet altijd heel eenvoudig gebleken. Maar dan zou je zeggen als club streef je uiteindelijk hetzelfde doel na als de burgemeester. Als de gemeente. Ja, maar dat is lijkt zo, maar niet zo. Het lijkt alsof ze naar elkaar wijzen. Dat vind ik, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, wat het moeilijke is, dat er zoveel mensen zijn die eigenlijk een verantwoordelijkheid dragen. Ja, het is in eerste instantie de club. Jullie hoorden net natuurlijk de burgemeester praten. Het is de politie die zich ermee bezighoudt. Er is van alle, je hebt de supportersgroepen. Maar iedereen wijst uiteindelijk vaak wel naar elkaar. In de hoop ook dat het bij een ander dan ontploft en je er zelfs zo min mogelijk last van hebt. En ik denk dat dat ook wel een van de problemen steeds is. En hoe kan dat anders? Dan zou je eigenlijk één iemand verantwoordelijk moeten maken. De club is verantwoordelijk voor het eigen veiligheidsbeleid. Dat is vanwege het huisrecht is hun de stadion. Zij moeten zorgen dat het daar goed en veilig allemaal geregeld is. Maar werkt het ook? Nou, dat is precies, en dan kom ik toch wat de burgemeester zegt. Als iedereen doet wat hij zou moeten doen en al die maatregelen die we al hebben ook echt effectueert en daar navolging aan geeft, dan ben je een stapje verder. Maar we moeten ook gewoon heel realistisch zijn. Je ziet gewoon dat er toch wel steeds gebeurt. En, en je kunt bijna niet alles voorkomen. Het is ook een cultuur, hè, Jeroen Soeterman. Ik weet niet, u zit vaker in een stadion dan ik. Maar bent u in staat, denkt u, om mensen erop aan te spreken als ze wangedrag plegen in zo'n stadion? Dan zegt u, nou even niet. Je moet jezelf afvragen waarom je dat in vredesnaam zou doen. Omdat zich zo 20 man tegen je kunnen keren. En dat is helaas het geval in zo'n situatie. Je zit op een plek, hè, achter hekken, waar je niet zomaar weg kan. En als je iemand individueel zou aanspreken op doe eens even normaal, dan kan dat als hij misschien naast je zit en hij roept iets. Hè, je wordt wat racistisch geroepen, bij wijze van spreken. Maar als mensen volledig door het lint heen gaan en er kan best wel drugs in zitten, dan is dat voor mij eerlijk gezegd een te groot risico. Ja. En dan zou je eigenlijk moeten hebben dat zo'n groep zich daartegen keert. Ja, want je wilt natuurlijk, Marjan, uiteindelijk wil je een cultuurverandering, toch? Wil je dat wij net zoals de Japanners de stoeltjes schoonmaken aan het eind van de wedstrijd? Nou, dat hoeft voor mij nog niet, hoor. Ik zou wel heel fijn zijn dat iedereen gewoon met kinderen op een veilige manier naar een stadion zou kunnen. En als je kijkt naar die beelden, bijvoorbeeld van FC Utrecht en hoe het daar buiten aan toe gaat, ja, dan ga je toch als ouder niet volgende keer met je kind naar het stadion. En die cultuur zou je wel willen hebben. Waarom kan het in andere sporten wel en waarom in het voetbal niet? Marjan Olvers, dank je wel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen en welkom, Henk Korthoff uit Boksem. Dat klopt. En dat ligt bij Leeuwarden, voor mensen die Boksem niet kennen. Ja, u bent 71 en u bent nu bezig met het verkopen van uw huis. Ja, de boerderij waar ik 28 jaar gewoond heb. En te veel onderhoud, zowel de tuin als het huis. Dus dan ga je wat kleiner wonen. Dus we gaan iets in Leeuwarden zoeken in de, in de binnenstad. Dus ja, want dat is dan de volgende vraag. Bestaat zoiets iets kleiner wonen in de buurt? Want je hoort vaak over woningtekort. En dan zeker wat kleinere woningen, maar die zijn er wel? Nou, het is niet echt klein, hoor. Het is wel 200 kap waar we aan zoeken. Dus een beetje. Het is geen 50 vierkante meter, zo nee, te dat horen. Gaan we niet doen. Nee, maar spannend wel lijkt me ook. En best wel een stap, toch? Ja, dat is een hele stap. Van een dorpsleven naar een stadsleven voor het eerst van mijn leven. Ja, nou wordt wat. Dus, en nu bent u hier. Ja. Eventjes richting de Randstad gereden om mee te doen aan de nieuwsquiz. Als u wint u 100 euro. Bent de nieuwskenner van de week. Dat is een wat moois natuurlijk. Hè? De eeuwige eer en de roem. In ieder geval voor één week. De hoogste score tot nu toe was die van maandag. 36 punten. Neergezet door Aram Frankfurt uit Amersfoort. Ik wens je veel plezier bij het verslaan van hem. Ja, supergoed dat je bij ons bent en we willen je graag helpen, maar wel pas over bijvoorbeeld 2 jaar. Psychiatrische patiënten, familieleden en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg stappen samen naar de rechter. Ze vinden dat er te weinig geld naar de GGZ gaat. Inmiddels staan er al 100.000 mensen op de wachtlijst. Ja, dat is gewoon ontzettend naar om te horen. Ook leiden de lange wachttijden tot grote maatschappelijke gevolgen. Zorgverleners vinden dat daarmee de mensenrechten van patiënten worden geschonden. Dat is natuurlijk echt een cascade aan ellende. Er heerst grote onvrede bij bijna iedereen die met de GGZ te maken heeft. Vraag 1. Er wordt daarom een collectieve rechtszaak voorbereid tegen 2 partijen. De staat is de ene partij tegen wie de rechtszaak wordt aangespannen. Wie is die andere partij? De zorgverzekeraars. Ja, volgens de belanghebbenden komen de staat en de verzekeraars hun zorgplicht niet na. Vraag 2 dan. Verschillende groepen hebben zich verenigd om deze rechtszaak aan te spannen. Hoe heet de stichting die ze hiervoor hebben opgericht? Die zou ik niet weten. Recht op GGZ. Die is makkelijk, ja. Op zich vrij overzichtelijk, ja. De stichting wil bijvoorbeeld dat er meer geld komt voor de GGZ om de wachtlijsten een stuk korter te maken. Vraag 3, luister hier even naar. Noord-Korea heeft opnieuw een serie testen uitgevoerd met raketten. Die werden afgevuurd richting de Japanse zee. Er is geen schade gemeld. De laatste tijd voert Noord-Korea het aantal wapentesten op. Zuid-Korea en de VS veroordelen de test die volgens hen in strijd zijn met de VN-resoluties. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea loopt weer op. Kom ik bij de vraag. Vraag 3. Zeker nu Noord-Korea volgens onder andere Japan weer een test uit heeft gevoerd. Met wat voor soort raket? Ballonnen. Met een ballistische raket. Oh. Dat zochten we. Dit soort raketten kunnen onder andere worden gebruikt om kernwapens mee af te vuren. Vraag 4 dan. Gisteren stuurde Noord-Korea meer dan 200 ballonnen richting Zuid-Korea. Daar zijn ze. Dat was een reactie op de ballonnen die Zuid-Korea eerder van hun kant hadden opgestuurd. Wat namen die ballonnen die Noord-Korea stuurde mee? Afval. Ja, dat is goed. Zuid-Korea stuurt dan weer vaak propagandamateriaal naar Noord-Korea met die ballonnen. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Gisteren al in bed met mijn vriendin, als ik Djokovic te kijken. En dan denk ik, ik sta daar morgen, weet je wel. En dat is wel echt heel vet. Soms besef je dat al niet helemaal, maar ik heb het echt denk 10 keer gezegd. Zodat je dat op een gegeven moment gaat beseffen, maar dat is mooi. Wie is dit? Jesper de Jong. U had het al gezegd, hè? U had hem meteen. Hij bereikte knap als qualifier de tweede ronde van Roland Garros, maar verloor deze wel. Kunt een extra punt scoren met deze vraag. Voor de moeilijke vervolgvraag krijgt u 1 punt. Voor de moeilijke 2 punten, voor de makkelijke 1 punt. Wat wordt het? Ik ga het ook maar voor de makkelijke. Voor de makkelijke. Jesper de Jong verloor in de tweede ronde van Carlos Alcaraz. Geen schande, want hoeveelste is Alcaraz van de wereld? Vijfde. Derde. Geen zorgen, we gaan naar de volgende vraag. Is de hintsvraag. U kunt maximaal 4 punten verdienen. U krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? 4. Er was nog geen stront aan de knikker. 3. En heb ook maar niet met mijn vuist op tafel geslagen. 2. De trekker liet ik ook nog thuis. 1. Nee. Ik had gisteren een gezellig gesprek in Brussel over het landbouwbeleid. Caroline van der Plas. Dat is inderdaad Caroline van der Plas. Henk, even kijken. Je moet 10 vragen goed beantwoorden om een kop te gaan, want je hebt 4 punten gehaald in de factor. Zet hem op, hè? De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad wordt vandaag een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld? Rotterdam. Ja, Olympiakos heeft na een lange en povere finale wat gewonnen? De conference. Cup. Welke, volgens mij is dat goed. De kinderboekenreeks van Jochem Meijer wordt nu een toneelstuk. Welke kinderboekenreeks? Geen idee. Nee, de Gorgels. Een Nederlandse arts heeft volgens RTL welk medicijn via Marktplaats verkocht? Ozempic. Ja, in Frankrijk is een 2000 jaar oud graf ontdekt met wat voor dieren? Pas. Paarden. Een groep hackers zegt de gegevens van 560 miljoen klanten van welk bedrijf in handen te hebben? Ticketmaster. Ja, Amsterdam mag met een proef toch auto's flitsen bij hoeveel kilometer per uur? 30 kilometer per uur. Ja, de gitaar van welke Beatle is voor 2,7 miljoen geveild? John Lennon. Ja, was ook de hintsvraag. Hoe heet de bandleider van The Voice die toch niet wordt vervolgd in een zedenzaak? Rietbergen. Ja, van welke spotgoedkope webshop wordt David Beckham het gezicht? Weet ik niet. AliExpress. En Orbán heeft grote moeite met wie als nieuwe NAVO-leider, maar sluit hem nog niet uit? Rutte. En dat is inderdaad Mark Rutte. Maar het is helaas net niet genoeg om aan kop te gaan. Dus waren 8 vragen goed. Ja, ja. Oké. Okay. Henk, dan moet je nog een keer terugkomen. Dat gaan we doen. Ja? Ja. Heel graag. 32 punten in totaal had je vandaag. Henk Korthoff was dat. Dank je wel ook dat je mijn sprakemaker wilde zijn vandaag. Marjan Olvers, Janneke Gerbers en Jeroen Soeteman, ook dank voor uw komst naar de studio vandaag. Zometeen er op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, goedemorgen. Wie heb jij in de studio vandaag? Goedemorgen, Roos. Wij praten met lijsttrekkers deze dagen natuurlijk in aanloop tot de Europese verkiezingen. Vandaag precies over een week. 6 juni is dat. Ik praat vanochtend met de lijsttrekker van NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Dirk Gotink is zijn naam tot voor kort. De woordvoerder van Manfred Weber, die wordt gezien als de machtigste man van het Europees Parlement. In ieder geval nu. Zometeen dus in Sven op 1. Ja, dat om 11:30. Ik dank u vandaag voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier mijn collega Karel Johan de Zwart. En nu kunt u genieten van het NOS Nieuws. En dat krijgt u van Suzanne de Vries. Dit was een programma van KRO NCRV.